Radio 1. Het NOS-journaal. Hoofdofficier Rutger Jeuken draagt de verantwoordelijkheid over voor de beveiliging van de familie van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Besluit is onder meer genomen vanwege falende beveiliging. 3 mensen uit de omgeving van de kroongetuige werden vermoord. Zijn broer Redouan, advocaat Dirk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Ruim een maand na de aardbevingen in Turkije en Syrië zijn er nog maar weinig mensen uit het rampgebied die een visum voor Nederland hebben gekregen, zeggen advocaten. Familieleden die tijdelijk naar Nederland willen moeten soms weken wachten, ondanks de voorrang die ze zouden krijgen bij de behandeling van hun visum. Er zijn bij de Provinciale Statenverkiezingen komende woensdag minder stembureaus open dan 4 jaar geleden. Uit een inventarisatie van de NOS blijkt dat het aantal bureaus landelijk met 4,5% is afgenomen. In Utrecht en Limburg is de afname het sterkst. En er zijn uiteenlopende redenen voor deze daling. En in Malawi zijn tenminste 11 mensen om het leven gekomen door de tropische storm Freddy, die afgelopen weekend over het land raasde. 16 anderen zijn vermist. De storm kwam afgelopen weekend voor de 2e keer aan land in het zuiden van Afrika. Het weer dan. Vanochtend valt er op veel plaatsen regen. Vanmiddag schijnt de zon vaker. Het is erg zacht, 14 tot 17 graden. Door de stevige zuidwestenwind is het wel onstuimig. ANWB Verkeersinformatie. Files lossen maar moeizaam op vanochtend. Nog 160 kilometer op onze wegen. Op de A2 rijden nog langzaam vanuit Utrecht naar Amsterdam tussen Maars en knooppunt Amstelhoeve 18 kilometer met een half uur vertraging. Half uur vertraging ook nog door de werkzaamheden op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen tussen Leek en Groningen-West 9 kilometer. En bergingswerkzaamheden op de A50 nog vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Valburg 11 kilometer file met een klein half uurtje vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 13 maart en vandaag... De Spraakmaker. Is commissaris van de Koning Jetta Kleinsma. Haar provincie Drenthe is niet de enige provincie die op slot zit. En net als veel van haar collega's denkt ook zij dat die stikstofdoelen in 2030, als we zo doorgaan, niet gehaald gaan worden. In het mediaforum... De Volkskrant wilde vooral de cultuur op de werkvloer bij NOS Sport aan de kaak stellen. Maar media zijn nu toch vooral bezig met Tom Egbers. En verder... Als je koeien vervangt door geiten, wordt het veel makkelijker om de klimaat- en stikstofdoelen te halen. Met die bewering van het CDA in Gelderland zijn onze factcheckers aan de slag gegaan. En u hoort straks waar ze op uit zijn gekomen. En we beginnen natuurlijk eerst nu met de stelling in stand.nl. Het bindend studieadvies moet blijven. Deel uw ervaring op 0800 1101. Een bindend studieadvies. BSA genoemd. Dit advies vertelt of je kan doorgaan met je opleiding. Nou, het is oorspronkelijk bedoeld om studenten op de juiste plek te krijgen. Gelet op onze rendementen hebben we gedacht van het is beter... Als we voor alle opleidingen een binnenstudieadvies invoeren. Ja, maar elk kind of elke student heeft zijn eigen tempo en zijn eigen ritme om te kunnen studeren. Studeren is nu een pure verplichting. Terwijl je geen enkele ruimte krijgt om nog even aan te passen, om even te wennen. Studentenwelzijn, ik denk dat we daar echt aandacht voor moeten hebben. Nou, als je dan geen 40 punten haalt, word je meteen van je studie gekikt. En ik weet niet of dat helemaal zo werkt voor iedereen als je daar, dat je daar in je eerste jaar heel bewust al over nadenkt. Dat is natuurlijk altijd de vraag. Werkt alles voor iedereen? Maar er moeten wel in die zin algemeen geldende afspraken zijn. Vandaar die stelling dus het bindend studieadvies moet blijven... omdat er plannen zijn om de druk wat te ontlasten... en te zeggen van nou, misschien moeten we er wat meer ontspannen mee omgaan... of is die stok achter de deur juist een goeie? Jetta Kleinsma, goedemorgen. Goedemorgen. Commissaris van de Koning in Drenthe. U zei vanochtend meteen voor de uitzending toen we u die stelling voorlegden... dat er in uw hoofd gelijk een discussie losbarstte volgens mij. Van, nou ja, en of. Wat is wijsheid? Nou en of. Want kijk, het is altijd enerzijds... Anderzijds, die studiepunten die jonge mensen moeten halen... ja, dat zit natuurlijk wel op je nek. Maar je moet ook ergens natuurlijk wel weten... of studenten echt in staat zijn om een studie te volbrengen. Dus dat dilemma is er. Maar ik constateer ook dat veel jonge mensen... als ze voor het eerst het huis uitgaan... ja, zoveel nieuwe indrukken ondergaan... dat het soms ook hartstikke lastig is, hoor... om dan opeens maar floep je volledig op die studie te werpen. Dus goede begeleiding voor jonge mensen, voor eerstejaars... is daarbij essentieel. Ja, maar dan is dus eigenlijk, als ik tussen de regels doorlees... zegt u eigenlijk ook, zeker als alles nieuw voor je is... dan is misschien het aantal behaalde studiepunten... niet meteen ook maatgevend voor of je studie aankan. kan. Want als je eerst alles, het feest wil voelen en het studentenleven wil ervaren, dat wil niet zeggen dat je het jaar daarna niet zou kunnen knallen. Nou ja, ik ben daar zelf een voorbeeld van. Ik ben al heel oud, hè. Maar mijn eerste jaar heb ik echt nog net op de nipper gehaald door in de zomervakantie helemaal door te werken. Maar ook ik moest eerst wel even wennen aan het studentenleven. Ja. Dus ja, het is ook zo fijn. Je gunt dat jonge mensen ook. Dus het is wezenlijk dat je wel deadlines maakt in de studie. Het is trouwens ook wezenlijk, die studiepunten zijn Europees, hè? Dus als je vanuit Nederland ergens anders wil opstappen, dan is het ook fijn dat je die studiepunten gewoon in je rugzak hebt. Maar nogmaals, die begeleiding, die is dan wel echt belangrijk, hoor, dat je goed geadviseerd wordt. Maar eigenlijk zou je het liefst even over 2 jaar uitspreiden. Dat je ook nog even een jaartje respijt hebt om het studieleven te gaan voelen en ervaren. Ja, toch? Dan kun je een beetje uitademen. We gaan het ook eens voorleggen aan Wendemoet Boersma. Die al is voor het Mediaforum, adjunct hoofdredacteur van Trouw. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ging jouw eerste jaar? Weet je het verhaal van mevrouw Kleinsma of niet? Nou, redelijk. Maar ik mocht nog 6 jaar studeren en de tijd die je krijgt, die neem je gewoon. Dus ik heb het eigenlijk meer aan de achterkant uitgebreid met allerlei andere uitstapjes. Letterlijk over de grens, maar ook naar andere vakken en zo. Maar zeg je dan, genoten. Het moet wel eigenlijk, dan heb je wel een stok achter de deur nodig, want je moet het wel binnen een aantal jaren doen. De kern zit denk ik inderdaad in de begeleiding. En dat zit hem ook in de strengheid waarmee een overtreding van de regel nu wordt afgestraft versus de stimulans die je dan biedt. Hè. We hebben nu natuurlijk die lening. Nou, daar komt ook al iets verandering in. Maar het feit dat als je iets niet haalt, dat je meteen moet terugbetalen. Nou, daar hebben we natuurlijk allemaal van gezien. Daar gaat enorme druk van uit. Ja. En die zou ik best lichter willen zien. Tenzij het echt vroeger al snel wordt aangegeven. Hè? Dat scheelt dan wel weer. En ook in coronatijd, ik heb een studerende zoon. En daar werd echt beloofd van, we doen alles aan begeleiding. Maar er waren toch situaties van in november corona krijgen en 1 dag verplichte dag missen die pas in april kunnen inhalen. Ja, dan heb je tussendoor ook alweer een brief te pakken met het schiet niet op. Maar eigenlijk gaat het jou om, je moet een beetje de druk van de ketel halen. En of je dat nou via het niet meer binnen studieadvies doet op of een andere precies. manier, prima. Ja. We gaan het eens voorleggen aan onze bellers. Om te beginnen met Wouter Holmans, die is student zelf en belde. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Een doorgewinterde student, mogen we denk ik zeggen. Want je bent bezig aan een master over innovatiewetenschappen en hebt dan een bachelor aan de Wageningen Universiteit afgerond. Klopt, ja. Ben jij er zo eentje die dan overal fluitend doorheen gaat? Of ervaar je ook wel eens wat stress? Ja, ik was er over het algemeen wel zo eentje die er die studeren wat makkelijker afging. Dus ik ervoer om mijn studiepunten te halen niet zo heel veel stress. Vaak toch de week voor de tentamens even aanpoten, maar dan lukt het uiteindelijk toch wel. En in Wageningen was er ook een, noem ik maar even, relatief lager binnen het studieadvies. Hè? Daar moest je 36 punten halen. Klopt, dus iets meer dan de helft. Ja, dat is correct. Ja. Zeg je van, dat zou eigenlijk voor meer studies fijn zijn als de lat iets minder hoog ligt, dus niet op 3/4, maar wat lager? Nou, mijn ervaring is dat, dat 60% van je punten, dus inderdaad 36 punten, goed te doen was. Er zijn ook opleidingen die volgens mij zelfs 60% of 60 punten vragen. Dan ligt het lat wel erg hoog. Maar ik denk dat 36 een mooie norm is. Dan kun je lekker van het studentenleven genieten. Maar heb je toch wel een beetje motivatie om wat aan je te doen. Ja. En als je kijkt naar de vrienden en studenten om jou heen, hoe hebben die het ervaren? Want je geeft zelf aan van, nou, ik ben best een makkelijke student. Of niet heel hard te werken. Klopt. Ja, de meeste staan er denk ik hetzelfde in mijn omgeving. Ik denk dat als je de norm nog meer zou verlagen, dat mensen nog minder gemotiveerd zouden raken om hun vakken te moeten halen. Toch wel wat minder druk voelen en zich dan makkelijker juist verliezen in het studentenleven. In mijn omgeving was er 1 iemand op mijn studie die dat een beetje had. En die heeft zijn norm dus niet gehaald. Nou ja, en die dacht dat uiteindelijk studeren dan ook iets minder zijn ding was. Maar over het algemeen was het goed te doen. Dus was het mogelijk om studentenleven ernaast te hebben, maar ook zeker om te studeren. Ja, maar als ik jou nou zeg houden of wegdoen, dan zeg jij houden binnen studieadvies. Ik zou zeggen houden, ja. Dankjewel, Wouter. Wouter Holmans was dat. Dan naar Fred Bruggeman. Belde ons vanochtend. Ja. Meneer Bruggeman, goedemorgen. Goedemorgen. U bent net gepensioneerd, maar de studententijd ligt nog heel vers in het geheugen bij u. Ja, absoluut. Was het destijds pittig of fietst u er makkelijk doorheen? Ja, wat ik vooral zie nu, dat er een soort inflatie ontstaat van de waardes van diploma. Omdat als er niet genoeg mensen slagen, dan krijgt iedereen er een puntje bij. En dan slagen we dus meer. Want ja, we moeten het streef tegen het streefgetal halen van de school. En ja, ik heb een mbo luchtvaarttechniek opleiding gedaan. Mm-hmm. En 36 uur was gewoon standaard, 36 lesuren. En nu, je hoort leerlingen 28, jeetje. Maar meneer Brugman, doelt u dan op het feit dat men met name ook tijdens corona en kort daarna, dat men wat flexibeler richting studenten is omgegaan, omdat de studieomstandigheden op dat moment echt totaal anders waren dan men gewend was? Ja, want het gaat nu om het te behalen studiepunt, hè? Niet het aantal uren dat je les moet volgen. Nee, natuurlijk niet, maar het gaat erom, als iedereen een diploma kan halen, heeft het geen waarde meer. En als je als student zeg maar begint aan je studie en je komt er pas na 3 jaar achter dat het eigenlijk iets is wat je niet haalt, dan heb je 3 jaar studieschuld opgehaald. En je moet gewoon een streven hebben om te halen. Want anders dan word je relaxed en ga je achterover hangen. En ik begrijp echt dat je van het studentenleven wilt genieten. Maar een studie moet wel wat waard zijn. En ik zou niet graag een chirurg aan mijn hoofd willen hebben bij een hersenoperatie die met 4's en 5's over de streep is gegaan. Nee, dat begrijp ik inderdaad. Dus eigenlijk ziet u wel degelijk als dat BSA binnen studieadvies als een goede middel en een meetmiddel, zeg maar, om te kijken of iemand geschikt is voor zijn studie. Dus houden. Ja, en zeker aan het begin van je traject. Je moet even met de bokken van de geiten schapen. Krijden. Dat is ook wat meer docenten, niet dat ze het zo formuleren, maar waar het wel op neerkomt. Dat je moet kijken of iemand er geschikt voor is. Ja, dank u wel, meneer Brugman. Fijne dag nog. Erna Korba die reageerde ook vanochtend en zij wil het graag opnemen voor de studenten. Ik ben van mening dat het bindend studieadvies wel een prikkel kan zijn, maar ik wil graag een lans breken voor al de studenten die te maken hebben met de druk van tegenwoordig. De beslissingen worden genomen in naar mijn optiek vaak door mensen die daar niet mee te maken hebben gehad. Maar de mensen die nu studeren, de jongelui, die krijgen daar wel mee te maken. En ik wil een lans spreken voor al de jongelui die onder die tijdsdruk moeten werken. Ja, Wendelmoet Boersma, met studerende zoon, herken je dat ook wel? Of verzucht jouw zoon dat ook wel eens van die mensen die alles voor ons beslissen, die zijn veel ouder dan wij. Wat weten die er nou van? Dat klopt. Ik denk dat de druk echt omhoog is gegaan. Vooral financieel. Ja, en dat geeft de stress dan aan met de ene zich mee. Kant is het toegankelijker geworden voor hele grote groepen. Maar dat geeft wel stress. Ja, dat zie ik wel. Ja, terwijl op de Radio 1 ook weer reacties komen. Wat een gezeur toch, die verwende studentjes. Dus zo gaat het in die zin alle kanten op. Remco Breuker is hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Meneer Breuker, goedemorgen. Goedemorgen. U betoogde vanochtend in de Telegraaf dat we tegen studenten wel moeten kunnen blijven zeggen van joh, misschien zit je hier op de verkeerde plek. Is dat dan ook een reden om dat bindend studieadvies te handhaven? Ja, het lijkt me wel. We hebben het in het verleden zelfs 2 jaar lang gehad. Mijn ervaring is wel dat het beter was voor de opleidingen voor de studenten. Omdat het een tweede jaar je stok achter de deur. Mm-hmm. In het eerste jaar zie je gewoon al vrij duidelijk welke studenten bij de opleiding thuis horen of zich thuis voelen en welke niet. Want waar zie je dat dan aan? Mevrouw Kleinsma gaf net aan, als je eigenlijk kennis maakt met het studerende leven, dan kan het best zijn dat je nog even niet functioneert. Maar dat kan het jaar daarna wel in één keer heel goed gaan. Ja, nee, maar het is ook zo. Nee, en het is ook niet zo zwart-wit, is het niet hoor. Want je moet op het moment 45 punten van de 60 halen. Dus dat, dat is 3/4. En als je goede reden hebt waarom je het niet hebt gehaald, dan kan je altijd een uitzondering aanvragen. Die worden vaak ook wel toegekend. Dus het is niet zo zwart-wit als het lijkt. Maar als je je in het studentenleven stoort, maak je ook wel een keuze als de dames daar te veel onder lijden. Dus het is een beetje een balans zoeken daarin. Ik zie wel dat studenten heel erg onder druk staan. Mm-hmm. Dat is echt zo. En het is echt niet zo dat studenten over alles maar klagen en dat wij dat vroeger niet deden. Dat is meer dan vroeger ook in uw... De druk is hoger. Ja, absoluut. De druk is hoger. Ze moeten meer doen in minder tijd. En de consequenties als je het niet doet zijn echt hoger. En daar moeten we inderdaad van af. Maar ik denk dat dat financieel moet worden opgelost. En niet intellectueel. Dus je moet niet aan het niveau van de opleiding morrelen. Maar zorg dat studenten minder of geen bijbaantje hoeven te doen. Dan moet je dus meer geld in het onderwijs steken. Dat lijkt me veel beter. Dan leg je de druk op de goede punten. Ja. Intellectuele druk en geen financiële druk. Want ik vind het bindenstudieadvies is dus een manier om te kijken van is iemand geschikt of niet. Maar u geeft zelf aan, eigenlijk zie je het al snel. Is dat dan afhankelijk van de punten die iemand haalt? Of zeg ik zie eigenlijk gewoon aan de student wel tegenover mij van die zit hier wel op zijn plek of die zit hier niet op zijn plek? Nou, dat kan je aan de student niet zien. Dat zie je alleen maar aan inderdaad hoe de student presteert. Toch wel. Dus dat ziet in de gewoon groot grote aan de punten en ook hoe iemand zich ontwikkelt. Studenten waarvan je het eerst misschien denkt, wat doet hij hier? Die kunnen heel goed blijken te zijn. Daar moet je echt mee uitkijken. Maar wat ik wel zie is dat de universitaire opleidingen zijn zo populair dat heel veel studenten komen die eigenlijk een toegepaste of een beroepsgerichte opleiding willen. Daar vragen ze ook om. Maar er zijn universiteiten niet voor. Dan moet je toch echt een goede hbo-opleiding hebben. En die zijn er en die verliezen studenten. Dus er is ook een onbalans in waar studenten naartoe gaan. En dat komt omdat iedereen maar naar de universiteit wil. Omdat dat nog steeds de hoogste prestige heeft. Ja, en dat is onterecht. Ik bedoel, universiteiten leiden prima op met zijn wetenschappelijke opleiding. Het maakt ze niet beter dan welke andere opleiding. Alleen anders. Ja. Daar moeten we denk ik met z'n allen als samenleving eens over denken. En als ouders. Maar eigenlijk zegt u dan ook, er zitten te veel studenten op de universiteit. Ja, veel te veel. Ja. Ik denk zeker 2/3 te veel, als je het mij vraagt. 2/3 te veel? Ik denk het wel, dat hebben we niet nodig in de samenleving. Ik begrijp wel waarom het zo is. Omdat je dat papiertje wel nodig hebt om op bepaalde plekken binnen te kunnen komen. Dus als je dat wil veranderen, dan heb je een hele brede cultuuromslag nodig. Ja. Maar ik denk wel dat we het nodig hebben. En dat prestige van de universiteit moet echt ingetoond worden. Het is te hoog en het is ook nergens voor nodig. Er wordt eigenlijk te veel waarde aan gehecht. Ja, hoe belangrijk het ook is. Ik ben een wetenschapper in hart en nieren. Ik vind het ontzettend belangrijk. Maar niet iedereen hoeft wetenschapper te zijn. Dat is ook. En niet iedereen wil dat zijn. Maar we willen toch wel dat iedereen die wetenschappelijke opleiding krijgt om tot bepaalde vakken of opleidingen of plekken toegang te hebben in deze maatschappij. En dat is denk ik wel iets. Dat zit achter die hele discussie van BSA. Daar moeten we denk ik naar kijken. En dan kan je de druk op de goede punten leggen. En niet zoals nu studenten eigenlijk soms toch echt wel vermangelen. Maar dan is dit eigenlijk, deze hele discussie rondom bindend studieadvies, is een heel klein schakeltje in een totale systeemverandering die u het liefst zou willen zien. Ja, ik ben bang dat hoe ouder ik word, ik steeds radicaler word. Ja, nee. Nou, ik wou niet meteen zeggen dat dat soort dingen niet helemaal realistisch zijn, maar het zou wel een kwestie van een lange adem zijn, toch? Dat wel, absoluut. Het is als we zien dat we veel te weinig praktische mensen hebben in de beroepen waar we echt ongelooflijk om zitten te springen, dan moeten we als samenleving ook de klemtoon leggen op het feit dat mbo'ers en hbo'ers er enorm toe doen. Zeker. En een onsje minder wetenschappers is dan helemaal niet zo heel heftig. Nee, dus ik denk dat ik vind het heel realistisch wat er hier gezegd wordt. Ik wou net zeggen dat het juist heel welkom is als iemand op die manier kijkt en niet alleen maar naar een heel klein schakeltje, naar het grote geheel. Alleen ik zie het niet direct morgen veranderen. Nee, dat is waar. Toch? Maar als we dan met z'n allen daar een beetje aan zitten te porren, en daar helpt dit gesprek denk ik ook weer bij. Want nogmaals, al die technici, al die mannen en vrouwen die voor ons aan het bouwen zijn en die houden Nederland natuurlijk ook op poten. Ja. En echt niet alleen maar de universitair geschoolde typetjes. Ja. Amen, zegt meneer Breuker dan, toch? Ja, nee, zonder meer. Ja. Dat is een hard gegeven. Dank u wel, Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies dus aan de Universiteit van Leiden. Terry van der Velde is voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe beluister je de discussie van daarnet? Gaat er inderdaad nog veel te veel eigenlijk prestige uit van de universiteiten? Ja, er zijn inderdaad alle punten die wij eigenlijk al jarenlang aan beide kanten van deze discussie horen, maar dus zelf ook voeren. Want hoe wij het ook zien is dat het bindend studieadvies is oorspronkelijk bedoeld om een student op de juiste plek te krijgen. Mm-hmm. En te zorgen dat er een goede match is tussen de opleiding en deze student. Maar helaas zie je nu vaak dat het juist een soort van selectie na de poort is, waarbij de onderwijsinstellingen een soort van het recht willen behouden om studenten van de studie nog af te sturen, op het moment dat blijkt dat ze misschien niet zo snel deze studie door gaan lopen. Ja, maar daarvan zegt Remco Breuker net van op het moment dat je dus niet de punten haalt die je nodig hebt, dan ben je misschien niet een universitair student. Of in ieder geval niet voor die studie. Nee, en daar zit misschien een zekere waarheid in. Maar wat ons betreft moet dat dan wel op een andere manier blijken dan. Want hoe het nu vaak gaat is dat je dan in de winter een mailtje krijgt met hey, misschien lig je niet op koers om dat BSA te halen. En dan krijg je in het voorjaar een soort mail met je hebt wel BSA gehaald, je hebt niet de BSA gehaald. En wat ons betreft moet dat dan wel breder aangepakt worden en echt meer een vorm van een advies gaan krijgen. Ja, dat is eigenlijk die begeleiding waar hier aan tafel al net over gesproken Precies. werd. Laat die vaak de wensen over dan? Die laat vaak de wensen over. Het is inderdaad vaak voor studenten is het überhaupt al een stressfactor om zo'n BSA op te hebben. En ik hoor net ook al inderdaad de financiële toon, die werd ook al even genoemd. Mm-hmm. Omdat het natuurlijk samenspraak is van al die verschillende dingen die drukken op studenten, waar het BSA er eentje van is. Ja. Je ziet dat als en die druk er al op zit en je dan hem wel net niet gaat halen, dat gewoon niet heel erg goed is voor het welzijn van studenten, nee. Om het even zo te zeggen. Nee. Aan de andere kant, ik hoorde Wouter, een student, net zeggen, die moest dan iets meer dan de helft van de studiepunten halen. Je hoort ook wel 3/4 van de studiepunten. Ja, heel vaak. Is dat zoveel gevraagd? Aan de ene kant wel, aan de ene kant niet. Aan de ene kant, we snappen natuurlijk, er moet echt wel een bepaalde kwaliteit student bij een opleiding passen, omdat die diploma's inderdaad niet minder waard mogen. Maar het zijn studenten die al door een selectie heen zijn gegaan, die al hun HAVO-VWO-diploma hebben gehaald en daar terecht zijn gekomen. Dus wat ons betreft zijn ze dan al goed genoeg om zo'n opleiding te doen. En om dan nog een soort van extra selectiemoment in te bouwen, is wat ons betreft niet oké. Nee, dus daarmee zou iemand, als die begint aan zijn studie, gewoon door moeten kunnen gaan? Ja, zeker. Ja. Ik leg hem toch nog even terug. Meneer Bruikers luistert volgens mij nog mee, toch? Ja, klopt. Ja, die begeleiding, want dat is natuurlijk wel een essentiële, werd net aan tafel ook al een paar keer aan gerefereerd. Die is wel heel belangrijk. Voldoet die eigenlijk altijd? Want als je inderdaad hoort, krijgt januari pas op en februari is het al klaar. Ja, dat is ook niet fijn. Ja. Nee, dat zal vast gebeuren. Ik kan het alleen maar over onze eigen opleiding hebben. En daar zitten toch echt veel meer momenten in van contact met zowel docenten en vooral ook met de studieadviseur. Die ook proactief studenten mailt en aanspreekt. Als ze hun punten niet lijken te gaan halen, al dan niet te overleg met docenten die dat lijken op te merken. Dus we doen er alles aan om die begeleiding meer te maken dan 2 brieven en daartussen geen contact. Dat is bij ons niet zo. Maar dat het zal niet altijd goed gaan. Maar daarom heb je ook natuurlijk examencommissies waar je uitzondering kunt aanvragen. En die worden ook toegekend als begeleiding niet goed is. Of als het vermoeden er is dat begeleiding niet optimaal is geweest, dan krijgt de student het altijd toegewezen, het verzoek. Ja. Om langer erover te mogen doen of zo. Ik begrijp het punt wel. Ja, maar het is in ieder geval, zegt u, op papier is dat allemaal goed georganiseerd. De praktijk is de vraag. Hoe de praktijk uitpakt. Ook redelijk. Ja. Nee, het is bij ons wat anders. Ik kan niet van andere opleidingen spreken. Ja. Ja. We gaan ook naar de hogescholen toe. Ik dank u beiden, Terry van der Velde en Remco Breuker. Ed Meesters, What's in the Name, staat voor de klas op de Hogeschool in Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft iedereen er een beetje zin in deze maandagochtend? De helft van mijn klas is nu aanwezig. En er is één student die... De meeste studenten staan nu op de gang te luisteren. Dus misschien zijn er ondertussen wat meer. En één student zit ook naast mij om ook van haar kant in te gaan op de stelling. Oké, want dat gaat over het bindend studieadvies. Of het nou een goede stok achter de deur is of niet. Om even bij u nog te blijven, want u heeft nu de telefoon in de handen. Is het voor u prettig? Ik vind het onvoldoende genuanceerd. Als er is sprake van, wat mij betreft, is sprake van een contract tussen de overheid, de student en de hogeschool. Mm-hmm. Ook blijkt dat de overheid heeft een aanjaagpremie vormgegeven naar hogescholen. Dus je moet binnen zoveel jaar moet je productie leveren en moet de studenten afstuderen. Anders snij je in je eigen vlees. Tegelijkertijd blijkt dat het aantal studenten wat binnen de 4 jaar de opleiding haalt, is minder dan 50%. Dus ik denk, er moet studenten hebben een heleboel verplichtingen, hebben ook een stok achter de deur nodig. Dus je moet wel iets bedenken, maar hebben een heleboel verplichtingen. Dus je moet als hogeschool aanbieden, je kunt deze opleiding halen in 4 jaar of in 5 jaar. En dat betekent dat wij ook een studieaanbod doen om je energie te spreiden, zodat je dit 5 jaar kunt halen. Dus eigenlijk ga je iets in het curriculum veranderen. Je spreidt het over een extra jaar uit. Dat zou uw voorstel zijn. Oké. Okay. Ja. En de student die naast u zit of staat, mag ik die ook even? Hoi. Jij bent? Sarah. Jullie hebben het even in de groep gegooid, hè, vanochtend? Ja. En tot welke conclusie kwamen jullie? Dat er of een herkansjaar moet komen of iets van stagevergoeding, zodat de druk minder voor ons wordt. Dus eigenlijk gaat het ook vooral om die financiële druk. Die kwam al eerder in de uitzending ook ter sprake. Dat is eigenlijk de grootste druk voor jullie. Ja, klopt. Want ja, na school hebben wij natuurlijk ook gewoon privé situaties. En los daarvan moeten wij ook onze eigen studie betalen. Nou, sommigen dan. Mm-hmm. En plus die werkdruk en nog de schooldruk en nog dat je de punten moet halen, dat gaat gewoon niet. Nee. En daarnaast komen ook nog privé situaties kijken die onverwachts komen. Ja. En dan is het niet haalbaar. Terwijl bijvoorbeeld ik zie mijzelf gewoon dit beroep heel mijn leven doen. Ik ben heel gemotiveerd. Dus het is gewoon niet eerlijk dat ik dan bijvoorbeeld mijn jaar niet haal, omdat ik de punten niet heb behaald. Nee, overigens hoorden we net ook voor privésituaties heb je speciale commissies, hè, dat je dan jouw omstandigheden kunt aankaarten. En daarvan begreep ik net van meneer Breuker dat dat ook wel vaak gewoon toegekend wordt. Maar je zegt meer in het algemeen, als jij minder geldstress zou hebben, dan zou je ook makkelijker je studiepunten kunnen halen, mag ik het zo zeggen? Nou, niet alleen dat. Want de punten die je moet halen, moet je gewoon heel veel voor doen. Dat is ook veel en dat is ook wel eerlijk. Maar er wordt gewoon heel veel van ons gevraagd. En bij ons is het zelfs, ja, dan heb je 48 punten die je in het jaar moet halen. En als je die niet hebt gehaald, ook al zit je er een punt naast, dan heb je het jaar gewoon niet gehaald. Ja. Ook al heb je de stages gelopen, ook al heb je je eerste, de eerste, tweede en derde periode gehaald, mag gewoon niet over. Nee, dat hoorden we ook wel een moeder vanochtend aangeven via de Radio 1-app. Van ja, als je op een paar punten, dus één tentamen, dan je hele jaar niet haalt. Ja, dat is wel heel frustrerend. Dus die lat zou wat jullie betreft wat lager moeten in ieder geval. Dankjewel, Sarah. En ook dank aan Ed Meesters. Ja, nog één aanvulling. Ook bij ons kan je in verband met omstandigheden uitstel krijgen. En dat betekent bijvoorbeeld een jaar later opnieuw toetsgelegenheid. Maar de ondersteuning om die toets een jaar later wel te gaan halen, die ondersteuning ontbreekt vaak. Dus je krijgt wel de toetsgelegenheid, maar niet de gelegenheid om bijles te krijgen of een les opnieuw te volgen of wat dan ook. Dus daarin organiseren we het onvoldoende. Ja, dat komt toch weer die begeleiding om de hoek kijken. Hè? Die iedere keer als een rode draad terugkomt in dit half uur. Dank u wel, meneer Meesters. Ed Meesters was dat nog vanuit Rotterdam. En ik eindig nog met Gijs Koppens. Hij is psycholoog, kan ons misschien iets meer vertellen over die stress. Gijs, goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer sterkt het iemand, scherpt het iemand en wanneer werkt het verlammend? Ja, dat is uiteraard per individu verschillend. Maar je zou kunnen zeggen, op groepsniveau wil je ervoor zorgen dat er wel een bepaalde spanningsboog is. Dus op zich draagt zo'n BSA, zo'n bindend studieadvies, natuurlijk wel bij aan een bepaalde opbouw van je spanningsboog. En helemaal geen spanning is ook niet goed voor mensen. Mm-hmm. Dus je moet wel ergens je bed voor uitkomen. Dat is natuurlijk omdat je de inhoud interessant vindt van je opleiding, maar ook omdat er gewoon verantwoordelijkheid en verplichtingen bij horen. En aan de andere kant vind je natuurlijk ook weer niet, ja, die druk zo hoog leggen dat het mensen verlamt. Dus daar zijn we nu denk ik aan het zoeken met elkaar naar de ideale spanningsboog. En waar je dan de druk weg moet halen? Of dat is met het halen van punten of toch meer financieel? Ja, dus dat zou ook kunnen. Dus dat speelt kennelijk ook een belangrijke rol. Dus daar moet je dan ook serieus naar kijken. Ik denk wel in het algemeen, wat we misschien onderschatten, is nog wel ook de waarde van, nou, ik wil niet zeggen aanmodderen, maar ook het feit dat je een bepaalde periode misschien minder effectief bent als student, kan in de ontwikkeling tot de volwassenheid ook wel waarde hebben. Nou, en dat is natuurlijk wel het lastige met een bindend studieadvies. Dat als je echt 100% van je punten moet halen, en je hebt een jaar ertussen zitten dat je relatie uitgaat en dat je aan het ontdekken bent wat liefde voor jou betekent, dan heeft dat voor het leven heel veel waarde, maar dan kan je zomaar uit de opleiding gezet worden. Ja, ja. Dat is natuurlijk wel een risico. Ik wou net zeggen, dat is een cirkeltje rond, want daar begon mevrouw Kleinsma eigenlijk mee. Ik was in het begin ook niet de ideale student. Maar goed, uiteindelijk is het toch best aardig met me afgelopen. Dus dat is eigenlijk wat u ook aangeeft. Gijs Koppens, hartelijk dank nog. Aanstaande woensdag 15 maart mogen we stemmen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Zet het in je agenda. Want zo heb je invloed op jouw leefomgeving. Bijvoorbeeld op streekvervoer, natuurgebieden en schoon water. Dus wie je ook bent en waar je ook woont, stem ook 15 maart. Leg je stempassen alvast klaar en kijk waar jij kunt stemmen bij een stemlokaal bij jou in de buurt. Want elke stem telt. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Hoi, ik ben Anko van Freedom Internet. Mijn collega's en ik vertellen je graag alles over Freedom Internet TV en bellen. En jouw online privacy. Het kan echt beter, veiliger en vrijer. Kijk snel op freedom.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Horenwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Kies je partij voor nog meer vliegvelden of kies je Partij voor de Dieren. 15 maart, Partij voor de Dieren. By the beauty of your life. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven, Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan, met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Er was veel scepsis in aanloop naar het linksom of rechtsom debat onder leiding van Jeroen Pauw. Zijn die vooraf kritische verwachtingen uitgekomen of zijn we er toch nog wat wijzer van geworden? We gaan het zo bespreken in het mediaforum. Eerst nu, de hoofdofficier van Justitie Midden-Nederland draagt de beveiliging van de familie van kroongetuige Nabil B. over aan iemand anders. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Gert Kluk. En die hoofdofficier van Justitie die verantwoordelijk is voor de beveiliging van de familie van de kroongetuige in het Marengo-proces draagt die beveiligingstaken dus over. En volgens het parool doet de hoofdofficier Jeuken dat na een brief van de familie van de kroongetuige. Justitieredacteur Remco Andringa. De familie zegt te vrezen dat er na de moord op de broer van de kroongetuige, zijn advocaat en zijn vertrouwenspersoon, opnieuw een onschuldig slachtoffer zal vallen als er niets verandert. En daarom willen ze dat er voortaan iemand anders gaat over hun beveiliging. In een onlangs verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid staat dat het OM tekort is geschoten in de beveiliging van Nabil B. Ruim een maand na de aardbevingen in Turkije en Syrië zijn er nog maar weinig mensen uit het rampgebied die een visum voor Nederland hebben gekregen, zeggen advocaten. Honderden mensen hebben vanuit Turkije en Syrië kenbaar gemaakt dat ze tijdelijk naar familie in Nederland willen. Hoewel hun visumaanvraag met voorrang behandeld moet worden, duurt het volgens de advocaten weken om mensen naar Nederland te halen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er wel visa zijn verstrekt, maar noemt geen aantallen. Er zijn bij de Provinciale Statenverkiezingen komende woensdag minder stembureaus open dan 4 jaar geleden. In Utrecht en Limburg is de afname het sterkst, direct gevolgd door Zeeland en Zuid-Holland. In Drenthe neemt het aantal stembureaus juist licht toe. Op het spoor tussen Driebergen en Maren is gisteravond een machinist van de NS om het leven gekomen toen hij werd aangereden door een trein. Het ongeluk gebeurde in de buurt van een rangeerterrein. Over de toedracht is nog niets bekend. In Malawi zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen door de tropische storm Freddy, die afgelopen weekend over het land raasde. 16 mensen worden vermist. De storm kwam afgelopen weekend voor de tweede keer aan land in het zuiden van Afrika. De film Everything Everywhere All at Once heeft de Oscar voor beste film gewonnen. De actiecomedie won ook de prijs voor beste regisseur, beste bijrollen en beste actrice. Michelle Yeoh is de eerste Aziatische vrouw die het beeldje won. Ze noemt het heel belangrijk. We need this because there are so many who have felt unseen, unheard. It's not just the Asian community. This is for the Asian community, but for anybody who's been identified as a minority. De Duitse film Im Westen nichts Neues sleepte 4 Oscars in de wacht, onder meer voor beste internationale film. De Japanse schrijver Kenzaburo Oe is overleden. In 1994 kreeg hij de Nobelprijs voor literatuur. De Zweedse Academie prees zijn poëtische schrijfstijl waarin leven en mythe samenvloeien en een verontrustend beeld vormen van de netelige positie waarin de mensheid zich bevindt. Hij schreef onder meer over het leven met zijn zoon Hikari, die werd geboren met een hersenafwijking. In zijn roman speelt ook de Amerikaanse bezetting van Japan na de Tweede Wereldoorlog een rol. Zelf noemde hij het schrijven een manier om demonen te verdrijven. Kenzaburo Oe was 88 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen regen, vanmiddag af en toe zon. Het is zacht, 14 tot 17 graden. Door een stevige zuidwestenwind is het ook onstuimig. De komende dagen minder zacht, blijft wisselvallig. Dankjewel Gert. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Bij de ANWB is Robert Vriezer. Robert, goedemorgen. Goedemorgen Guilaine. Nou, je hoort het al in het weerbericht. In het noorden en westen van het land met name zware windstoten nu. Ook rond het IJsselmeer is het goed je stuur vasthouden in het verkeer. Verder nog vertraging op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. Bij Groningen-West door de werkzaamheden 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen Renkum en Knop in Valburg 8 kilometer file met nog 10 minuten vertraging. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Ik wil van mijn auto af. Zonder gedoe je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder. Over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Energie is belangrijker dan ooit. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Cultuur. Een groot woord, maar... Cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons. En we geven het door. Op straat, in de cafés. In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En Afrotros, de omroep voor ons. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. En daarin bespreken we de dynamiek die in de media is ontstaan door het uitgebreide Volkskrant-artikel over de werkcultuur bij NOS Sport. En het linksom of rechtsom debat van gisteravond. Wat blijft er hangen nu de kruidampen zijn opgetrokken? Onze spraakmaker is Jette Kleinsma, is commissaris van De Koning in Drenthe. Wendelmoet Boersema is er, adjunct hoofdredacteur van Trouw. En Jos van den Broek is van het Limburgse L1. Want tot aan de verkiezingen schuift er dagelijks een journalist van een regionale zender of krant aan. En Jos, goedemorgen. Goedemorgen. Dat ben jij dus vandaag, deze keer vanuit de studio in Limburg. En we blijven ook gelijk, Jos, bij jou om te kijken wat jou is opgevallen in de media. Dat heeft natuurlijk ook met de campagnes en de verkiezingen te maken. Een thema wat jou veel bezighoudt, waar veel mensen zich druk om maken. Het vertrouwen in de overheid. Het is niet heel zeldzaam dat we dit horen. Limburgers geven de politiek hier een 5,6. Dat is niet zoveel. We hebben natuurlijk de gaswinning gehad, we hebben de toeslagenaffaire gehad. En nu zitten we dan hier in Limburg ook met de afwikkeling van het hoogwaterschade. Ja, het lijkt alsof alles is opgelost, maar een heleboel mensen zitten eigenlijk nog met de gebakken peren, de bureaucratie, de regels. En ze voelen zich eigenlijk een beetje als een halve crimineel weggezet. Dus ik ben heel benieuwd wat dat vertrouwen in die overheid doet. Ook woensdag in het stemhokje, ga je wel, ga je niet. En als je gaat, waar stem je dan voor? Ja, nou ja, als ik de peilingen mag geloven, dan wordt de PVV de grootste. Moeten we dat dan toch zien als een proteststem of toch ook wel de roots van Geert Wilders? Ja, ik denk ook wel een protest. En mensen hebben het gehad. We gaan natuurlijk van de ene crisis in de andere, zijn teleurgesteld. Nou ja, en dan is natuurlijk een PVV is natuurlijk, als je dan overal tegen bent en je bent boos en teleurgesteld en verdrietig, dan is de PVV altijd wel een goed alternatief. En dat is jouw verwachting ook, dat die daarmee groot gaan worden? Ik denk dat ze groot gaan worden. En ja, dan moeten ze het misschien maar eens een keer laten zien of ze het wel kunnen veranderen. Ja. Wordt er verbondenheid gevoeld met, want je noemt net natuurlijk ook al over de toeslagenaffaire en de aardbevingsgebied in Groningen. Is er ook een soort toenadering of een verbondenheid van gevoel met Groningers? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk tientallen jaren, zijn bij ons de steenkool uit de grond gehaald voor de energievoorziening van Nederland. Groningen heeft natuurlijk tientallen jaren gas geleverd. En daar eindigt het nu. En wat blijft er achter? En bij ons ging volgens mij volgend jaar, precies 50 jaar geleden, de laatste mijn dicht. En ja, in die zin zijn er wel raakvlakken. Voelen we ons wel solidair? Ja, dat zie je ook wel aan kleine initiatieven. We hebben hier in Valkenburg een initiatief van een paar mensen, hoteliers, die mensen in Groningen uitnodigen om eens even een paar dagen bij te komen aan het einde van deze maand. Want ze voelen zich solidair. En het is ook wat ze gemeenschappelijk hebben. Toch het wantrouwen tegen de overheid. Teleurstelling in de overheid die van alles toezegt en roept, maar onder de streep te weinig en te laat levert. Ja, Wendemoen Boersma, dit is iets wat we op heel veel plekken in het land zien. Mensen die teleurgesteld zijn in de politiek, omdat er beloftes zijn gedaan die niet altijd worden nagekomen. Is dat nou iets van alle tijden? Of wordt die teleurstelling ook steeds breder gedragen? Jouw idee. Volgens mij is wel uit onderzoek gebleken dat die kloof wel groter wordt. Wat ook wat opvallend is, en wij hebben daar ook een onderzoek van gehad, recent met Kieskompas samen, is dat die kloof niet per se platteland, stad is of Den Haag regio. Die zit ook heel erg in de klasse en wat mensen hebben meegemaakt, het opleidingsniveau. En dat is natuurlijk iets wat ook heel erg zorgelijk is. Het is niet zo simpel als je maar investeert in de regio. En dat zie je natuurlijk terecht bij de dingen die Jos ook noemt van grote affaires. Daar zijn mensen door het hele land van getroffen en de Limburgers voelen ook dingen die de Groningers hebben meegemaakt. Ja, ja. En zeker bij die toeslagaffaire, mevrouw Kleinsma, dat is natuurlijk in het hele land heeft dat mensen getroffen. En ja, zeker ook in grote steden. Nou en of. Ja. Maar er zit eigenlijk op alle manieren kun je een soort scheuringen volgens mij tekenen. Ook wel tussen de provincies en de Randstad. Ja. Ja, dat zie je ook. Maar ja, dat moeten we ook weer niet te zeer uitvergroten. Kijk, ik kan heel makkelijk zeggen vanuit Drenthe, we krijgen voor kunst en cultuur €2 per inwoner. En in Noord-Holland is dat €40. Maar dat is een appel en een pier vergelijken. Mm-hmm. Kijk, natuurlijk moeten we wel meer naar de provincies die zo weinig krijgen. Maar je kunt dat niet altijd op de weegschaal leggen, omdat in Noord-Holland we natuurlijk het Rijksmuseum hebben en noem maar op. Hè. Ja. Dus, heeft u de uitzending vorige week gehoord of niet? Die we hier hadden met de drie commissarissen van de Koning. Want nee, sorry. Daar werd over gesproken. Ik dacht misschien dat u nu het gevoel had van, nou, die zaten wel heel erg te piepen dat ze zo weinig kregen. Want dat ging onder meer over kunst en cultuur. Nou ja, oh sorry. Nee, heb ik niet gehoord. Nee. Maar ik zou dus niet alles op de weegschaal op die manier willen leggen. Maar essentieel is wel dat er in Den Haag, hè, dus dat het Rijk, het kabinet, nou eindelijk eens besluiten gaat nemen. Ja. Want verdikken, het vertrouwen gaat daardoor ook teloor. Hou die vast, want na 10:30 gaan we met twee collega's van u uit andere provincies daar ook verder over praten. Ja. Maar het geeft wel aan ook wat Jos vanuit Limburg ook aangeeft, van dat omdat dingen zo lang op zich laten wachten, dat zeker ten koste gaat van het vertrouwen. Wendemoet, jij zag een campagnefilmpje van de VVD waar je op aansloeg en dat ook meteen wat reacties opriep. Laat ze niet winnen. Ik vroeg me af, wie zijn ze? Dat ziet u in het filmpje. En waar het filmpje geappelleerd is voor, en appelleert denk ik, is een gevoel in Nederland van fatsoen, van normen en waarden. Dat er in dit land wetten en regels zijn. Maar daar laat ik het bij. Volgens de jongere tak van de partij, de JOVD, leidt het filmpje alleen maar tot meer polarisatie. Misschien nog even goed om te vertellen wat we zien in het filmpje. Nou, we zien daar de klimaatactivisten eerst. De tafelplakker bij Jinek, geloof ik. En de man in het Mauritshuis die zich overgiet met tomatenspul. En de demonstranten die tegen de kick-out Zwarte Piet activisten tekeer gingen. En mensen die politiebusjes in elkaar slaan. En dan verschijnt zij gaan stemmen, u toch ook. Ja, dus polarisatie in een notendop. Laten zien, maar je ook van distancieren en niet echt een oplossing. Dus dat, ik snap wel dat de JOVD zegt, wat is dit? Dat je echt twee groepen tegenover elkaar zet. Terwijl een Edith Schippers bijvoorbeeld ook, voor de Eerste Kamer, die geeft aan, ik wil niet polariseren. Nee, dus het is heel tegenstrijdig. Dan moet je even bij je eigen campagnebureau ook te raden gaan. Ja, het is tegenstrijdig. En dat tekent denk ik tegelijkertijd ook spagaat van wat je nu heel erg ziet bij deze verkiezingen, is dat de landelijke politiek worstelt met hun boodschap, omdat de provinciale lijsttrekkers zich ook openlijk van distancieren. Ja. En dat gaat niet om de kleinste problemen, dat gaat echt om de grootste problemen van deze tijd. Dus de knopen die worden doorgehakt en die vooruit worden geschoven. En dan zie je dan in zo'n campagne draaien ze dan daaromheen. En dan wordt het zo plat als dit filmpje. Maar dat is natuurlijk in de kern waar ze mee worstelen. Ze hebben iets te doen en afgesproken en vastgelegd. Wat in de provincies nu openlijk wordt gezegd, ja, dat is niet onze boodschap. Wij zijn daar tegen. Maar het uitvergroten van verschillen, Jos, is dat, zie je dat wel in de campagne op provinciaal niveau ook gebeuren? Ja, we hadden het weekend hadden we lijsttrekkersdebat met alle grote partijen. En dan knettert het natuurlijk ook als het gaat over stikstof, over arbeidsmigranten, over de huisvesting. Even terugkomen op het filmpje. Ja, het is natuurlijk qua beeldvorming is het natuurlijk geniaal. Maar ik denk, ja, het CDA had het filmpje ook kunnen gebruiken. D66 ook. Ja, weet je, iedereen had het filmpje kunnen gebruiken. En nu doet de VVD het. Maar ik denk, het is wel de partij die al 12 jaar aan de macht is. Van ja, wat hebben jullie eraan gedaan om dat te veranderen? Dus het is geniaal, maar het is ook wel weer verwerpelijk, vind ik. Wat is er geniaal aan? Nou ja, geniaal dat je een beeld neerzet. Dit willen wij niet. Dit is fout. Dit deugt niet. Daar herkennen wij ons niet in. De grote zwijgende meerderheid zijn mensen van fatsoen en van moraal en van normen en waarden. En dit hier herkennen we ons niet in. Stem alsjeblieft op de VVD. Nou ja, dat had het CDA ook kunnen doen, of D66. Ja, PvdA niet? Ja, waarschijnlijk ook wel, hoor. Tuurlijk. Iedereen had het kunnen doen. Mevrouw Kleinsma? Nou, ik ben commissaris van de Koning en ik sta boven alle partijen. Maar ik zou het wel heel heftig vinden als de partij waar ik lid van ben dit soort filmpjes zou beetpakken. Want luister eens even, we hebben het hier over onze minister-president, hè? En zijn partij promoot dus met zo'n filmpje de VVD. Ja. En je zou toch denken dat onze minister-president bij uitstek de plakselpot hanteert? Namelijk de verbindende factor. Alsjeblieft. Ja, had hij, wat en, u betreft had hij daar wel wat meer op mogen worden aangesproken. Nou zeg. En demonstreren mag in dit land. Sterker nog, het is een groot goed dat je voor je overtuiging uit mag ja, komen. Ja, daarover zei Rutte, dat mag zeker. Maar op het moment dat er wordt gezegd je moet weg of je moet je aan de regels houden, dan moet je dat ook doen. En dat gebeurde niet en dat is geen fatsoenlijke reactie. Daar heeft hij een punt, maar desalniettemin. Ik vind, ja, een minister-president bij uitstek moet er echt voor zorgen dat delen van de bevolking elkaar weer terug kunnen vinden, in plaats van de boel uit elkaar halen. Ja. En de moed, dat was ook waarom jij het wilde aandragen, het filmpje. Dan gaan we het hebben over de media zelf. Het Volkskrant-stuk over de cultuur op de NOS-sportredactie van dit weekend leidde onder andere tot het aftreden van de voltallige hoofdredactie. Voor het weekend hadden we al gehoord dat het gefaseerd zou zijn, maar gisteren is dan toch bekendgemaakt dat dat per direct is. En ook het tijdelijke terugtreden van presentator Tom Egbers. Wendemoet, hoe heb jij het stuk gelezen? Had je het gevoel van er ontstaat een dynamiek waarbij uiteindelijk de bekende namen blijven hangen? Of doen we dan het stuk daarmee tekort? Daarmee doe je het stuk zelf tekort, vind ik. En tegelijkertijd kan je het zien aankomen op het moment dat er namen vallen. En het gaat om programma's zoals we ook eerder zagen bij De Wereld Draait Door, waar dat werkt met sterren, mensen met naam, die al heel lang bekend zijn. En dan kan je er eigenlijk niet, zelfs als ze niet hadden genoemd, was het natuurlijk ook meteen naar voren gekomen, die namen. Nou ja, dan is het stuk zelf, de naam bekend. Het stuk zelf gaat ook heel erg over de cultuur. Ja. En wat blijft hangen uiteindelijk? Waar is het meeste over gesproken dit weekend? Ja, over meneer Egbers. Ja. Ja, en de NOS-directie. Ja. Ja. Jos, is dat logisch? Is het terecht? Is het buitenproportioneel? Hoe sta jij erin? Nou ja, ik ben natuurlijk een man, dus ik moet voorzichtig zijn met mijn woorden. Dat is natuurlijk één. Ja, de beeldvorming is dodelijk. En laat ik het zo zeggen, stel dat ik beschuldigd word, dan eigenlijk kun je je bijna niet meer verdedigen. Dus ook al heb je het gedaan, dan moet je straffen, dan moet je boeten. Dan moet je daarvoor verantwoordelijkheid dragen. Maar stel dat je het niet hebt gedaan, of het is niet zo, ja, dan je krijgt het nooit meer rechtgepraat. En ik werk al 25 jaar bij L1. Ik denk, goh, stel dat iemand mij nou hier beschuldigt van iets, of iets vreselijks. Ja, hoe ik me ook verdedig, het komt nooit meer goed met mij. Dat is natuurlijk een beetje in het beeld met Tom. Wat hij gedaan heeft, is fout. Aan de andere kant denk ik ook, als je denkt aan de proportionaliteit. Het is 30 jaar geleden gebeurd. Je hebt een enorme staat van dienst. Je verdient een straf. Je verdient een sanctie. Maar goed, wat is dan proportioneel? En dat is dan natuurlijk uiteindelijk weer de grote vraag. Mogen we hem nou nooit meer terugzien op televisie? Moet hij nou een week thuis blijven? Ja, wat is passend en wat is niet passend voor iets wat je zo lang geleden gedaan hebt na zo'n staat van dienst? Maar eigenlijk is dat wat Pieter Klok, de hoofdredacteur van de Volkskrant, aangaf, dat is niet waar het stuk om bedoeld was. Om te kijken van, moet iemand dan weg of niet? Alleen gaf hij aan van trial by media, het was niet onze bedoeling, maar het gebeurt wel op zo'n moment. Is dat iets waar je... Nou, het ligt ook in onze eigen macht, hè? Waar... Onze eigen, de media? Van iedereen denk ik dat je je afvraagt. En dat soort stukken zijn ook wel verschenen. Maar die moeten we misschien nog meer maken. Wat voor gedrag moet je vertonen in organisaties om de top te halen? En daar moet natuurlijk, daar gaat het verhaal ook over. Dat er een cultuur was waarin je een bepaald gedrag moest vertonen en dingen moest slikken en negeren. En die zijn natuurlijk veel breder herkenbaar dan één geval met een relatie uit het verleden. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat dit soort verhalen daar ook uiteindelijk effect op zullen hebben. Ja. En dat geluid hoor ik ook wel. Dit is ook een geluid wat mevrouw Dekker zelf. Hè, je snapt nu dat zij ook in die aanval wordt getrokken, springt in de bres voor haar gezin. Vanmorgen was ze van het meldpunt. Precies, maar zij zegt ook dingen en die ook andere deskundigen zeggen van het grote probleem is dat er dus bepaald gedrag, er wordt om bepaald gedrag heen gewerkt. Er wordt niet duidelijk gemaakt hoe kan je hier carrière maken, tenzij impliciet door een soort van voorbeeldgedrag. En dat is natuurlijk het allermoeilijkste om te veranderen. De cultuur. De cultuur. Ja, klopt. En dat is denk ik toch, daarom is dit soort stukken ook onvermijdelijk. Want als je dat niet probeert, ondanks dat er altijd een barbertje in voorkomt die dan moet hangen, Dan verandert er ook nooit wat. Ja, maar dat is interessant, want Janke Dekker geeft aan van ook nu met Tom Egbers is niet meteen die cultuur veranderd. Dus moet je dan de namen van die bekende Nederlanders in dit geval noemen om impact met je stuk te hebben? Of had het ook zonder de namen gekund? Jos, wat denk jij? Nou ja, ik denk dat uiteindelijk moet je man en paard noemen. Daar gaat het natuurlijk om. Je kunt niet alleen maar anoniem blijven beschuldigd. Maar het is natuurlijk wel een cultuurprobleem. Het is een mannencultuur, een machocultuur. Mm-hmm. Veel reizen buitenland. De dure hotels, eten en drinken, laat naar bed. Ik bedoel, het past een beetje bij die cultuur. Die hoofdredactie zit er al 20 jaar, die vierkoppige hoofdredactie. Ja, dat is natuurlijk niet het ideale biotoop om goed te gedijen. En in die zin, denk ik, moeten er gewoon veel meer vrouwen aan de macht komen. Net zoals bij L1. Want ik zit alleen maar als politieke redacteur met vrouwelijke collega's, een vrouwelijke chef en nu zelfs een vrouwelijke hoofdredacteur. Daar wil ik nog wel wat aan toevoegen, want dat is niet het enige. Nee, het is de ik wou keerzijde... nog even vragen of dat beviel. Maar goed, dat bevalt altijd natuurlijk. Maar de keerzijde van die het is een cultuur waarbij enkelen op een heel hoog voetstuk staan. En dat maakt dat je niet omheen kunt. Als ook al noem je Mr. X niet, dan weet iedereen, daar staat een torenhoog voetstuk, daar zal die op staan. Alleen is het wel zo dat als je het bijvoorbeeld met DWDD vergelijkt, want die vergelijking is ook al vaak getrokken, dat ging natuurlijk wel echt om de cultuur bij DWDD en Matthijs met de entourage. Maar dit is iets wat binnen die redactie ook breder speelt. Wat niet alleen maar aan dat klopt, maar het mechanisme, als je een organisatie hebt waarbij je alleen maar enkelen heel belangrijk maakt. Hè, terwijl iedereen weet ook teamwork is belangrijk, of roulatie of perspectief om carrière te maken. Als je zo'n organisatie hebt waar mensen een soort van onontastbaarheid, is voor niemand goed. Uiteindelijk ook niet voor die mensen zelf. Want bij Van Nieuwkerk zagen we ook die gigantische stress waar mensen dan van af weten dat hij die heeft. En toch keer op keer moet hij de frontman zijn van een nieuw programma. Maar het idee was natuurlijk hier op de redactie dat het veel breder gaat om een seksistische inslag en niet alleen een paar presentatoren die dat klopt, maar het was hetzelfde plaatje van dat er als je eenmaal die top had bereikt, dan bleef je daar heel lang en dan was je dus onaantastbaar. En de rest, daar was het verloop. Ja. En je komt daar alleen maar door een bepaald... De hele uitstraling was dat je een bepaald soort ongewenst gedrag eigenlijk moet vertonen om die top te halen. En dat is natuurlijk wat je moet aanpakken. En is het dan, mevrouw Kleinsma, heeft u ook het idee, dan moet je dus man en paard noemen. Ook al krijg je dan een trial by media, wat misschien niet de bedoeling was. Ja, dat laatste is heftig, maar je ontkomt er niet aan. Kijk, want als je hem niet noemt, dan gaan mensen toch spitten. En dan zal hij toch boven komen drijven. En dan kan je maar beter meteen de zaken aan de vork steken. Maar ik ben het enorm eens met u. Want het gaat er nu om dat we de cultuur veranderen. En de karaktervorming van sommige mensen. En niet alleen in het mediabestel hoor. Het komt in de hele samenleving voor. Dat we de karaktervorming van mensen echt eens voor de spiegel zetten. In de zin van, je kunt nou wel denken dat jij de machtigste gasten bent en dat iedereen voor jou de gekste dingen gaat doen. Maar je bent gewoon een mens en de mensen om jou heen ook. Ja. En die heb je gewoon ook op die manier te bejegenen. Zit daar ook, Jos, hier nog tot slot over in die zin een mediadynamiek in van de mediamensen over de mediamensen? Want ik heb toevallig mensen uit de accountancy, maar ook uit de advocatuur gesproken van het weekend. En die zeiden, die media gaan er ook echt wel, jullie gaan er ook echt wel los op met elkaar allemaal. Ja. Terwijl het bij ons in de beroepsgroep eigenlijk niet heel veel anders is. Alleen ja, er zitten geen bekende koppen, dus we horen er niet zoveel over. Nou ja, het is natuurlijk smullen voor de kijkcijfers, voor de luistercijfers. Ik heb het verhaal van de Volkskrant gelezen. Ja, en het leest gewoon echt, je denkt bijna, het kan niet waar zijn. En toch is het waar. Dus dat maakt het zo schokkend, dat maakt het zo verwerpelijk. Ja, en het is wel een cultuurprobleem. Een cultuurprobleem, toch vind ik. En de cultuur, en dat is natuurlijk wel de kern van het verhaal. De cultuur wordt bepaald aan de top, wordt door de leiding bepaald. Daar zitten 4 hoofdredacteuren die al 20 jaar aan de macht zitten. En hebben ze voldoende tegenmacht, tegenspraak gehad? Is er voldoende tegen ingegaan? Of is de hele kudde die er als makke schapen achteraan loopt? Ja, dan krijg je wel de cultuur die je hebt. En dat geldt natuurlijk feitelijk voor iedere organisatie. Dat geldt ook bij ons voor L1. Heb je voldoende tegengas? Durven mensen er tegenin te gaan? Durven ze het vrije woord te bezigen? Durven ze hun hoofdredacteur aan te vallen? Ja, dat hoort er wel bij. Ja, en jij zegt dan, dit moet je ook aankaarten om ook in die andere beroepsgroepen waar ik het net over had, misschien ook iets te kunnen creëren. Ja, want wat ik het treurig vond om te zien van het Volkskrant artikel is die strijd die Aisha Magadi ook voert, dat als je dus ook inclusiever of diverser wil worden, daar raakt dit ook helemaal aan. En dat is los van sterren. Dat is zoiets van, wij doen het hier zo. Mm-hmm. En dat heeft ook ongewenste negatieve kant. En dan is er dus ook geen ruimte voor zo'n ander iets. En dat is gewoon natuurlijk een van de allermoeilijkste dingen waar iedere organisatie mee worstelt. Alleen deze staan in een ontzettend groot spotlicht. Ja. Dan dat veelbesproken tv-debat linksom of rechtsom. Gepresenteerd door Jeroen Pauw met de landelijke kopstukken Schippers en Rutte aan de rechterkant en Kuiken en Klaver aan de linkerkant. En het begon zo. Maar aan de rechterkant de VVD met partijleider Mark Rutte en fractieleider voor de Eerste Kamer Edith Schippers. De samenvoeging van GroenLinks en Partij van de Arbeid met partijleiders Artje Kuiken en Jesse Klaver. Ik zou het nog even kunnen laten doorgaan, want het applaus duurde en duurde en duurde. En ik hoorde iemand bij mij in huis al cynisch zeggen, zo gaat de bokswedstrijd beginnen. Ja, de boksering. Ja, ze staan in de ring. Nou, laat het losgaan. Jos, vooraf was er natuurlijk best veel kritiek. Wat heeft de kiezer aan zo'n debat als het woensdag eigenlijk helemaal niet over landelijke politiek gaat? En het begon ook in eerste instantie over overheidsfinanciën. Later kwam wel de stikstof en de woningbouw ook ter sprake. Was de kritiek terecht, nu we het hebben kunnen zien? Nou ja, het was een klassiek gevecht tussen links en rechts. Maar goed, ik heb de oud-gouverneur hier, de oud-commissaris van de Koning Theo Bovens gesproken. Die zegt, het is een pure belediging voor de provinciale politiek. Voor al die ambtenaren, voor al die politici die hun stinkende best doen. Het moeten gaan over het vliegveld, over de Maaslijn, over het mijnwaterproject, over VDL Netcar, de autofabriek in Born. En we moeten het niet laten kapen door de landelijke politiek. Dat is natuurlijk wel gebeurd. En hij zegt, het is een grote schande. En het is eigenlijk een belediging voor de regionale politiek. Ja, mevrouw Kleinsma, bent u het daarmee eens? Nou, dat vind ik een hele heftige uitspraak. Kijk, we weten gewoon dat de statenleden de Eerste Kamer kiezen. En we weten ook dat die Eerste Kamer nu cruciaal is voor het kabinetsbeleid. Dus we snappen ook dat men vanuit Den Haag dan natuurlijk ook vol op het orgel gaat. Maar dat betekent voor onze provinciale politici dat die ook gewoon aan zichzelf verplicht zijn om de boel goed over het voetlicht te brengen. Je moet er meer smoltonen eigenlijk, zegt u dan. Ja, en bij de regionale omroepen, en dat vind ik echt mooi aan regionale omroepen, laat ik daar nou eens een lans voor breken. Ik ben dol op RTV Drenthe. Daar gebeuren ook zulke prachtige dingen om gewoon te laten zien wat er in Drenthe speelt. Die richten zich ook op de regio. Nou ja. En of. Ja, en ik had in mijn eigen provinciehuis zaterdag een hele grote oploop met alle politieke partijen, alle 19... Doe maar. Ja, ik heb 19 lijsten. Maar die stonden er wel met z'n allen. En we hebben ook gewoon laten zien wat wij vanuit het provinciehuis allemaal doen. Onze medewerkers waren er. Het is gewoon heel knus en gezellig. Want we moeten het wel samen doen en we moeten de Drentse aangelegenheden over het voetlicht Maar dan brengen. Kun je misschien zeggen, Wendelmoet, van voor de regionale omroepen, die richten zich op die regio en de landelijke tv-zenders die pakken dan maar de landelijke debatten. Terwijl daar dus wel kritiek op is van doe het überhaupt niet. Nou, volgens mij was de grootste kritiek die je hier ook kon hebben dat ze linksom rechtsom gingen. Ja. De meeste kiezers twijfelen binnen links, binnen rechts. En wat je binnen links en binnen rechts ziet gebeuren is dat er daar binnen die flanken radicalisatie, hè, dus stem ik op CDA of op BBB of SP in het nieuwe linkse blok. En wat je eigenlijk door dat debat benadrukt is dat het politieke midden zo, dat krijgt ook nog eens scherpe randjes. Terwijl als dat zou gebeuren en het wordt nog verder uitgehold, dan weten we iedereen, dan gaat die problemen waar we net allemaal over hadden, besluiteloosheid, doorpakken, de kloof tussen wat ze in de provincie van dezelfde partij vinden en wat ze in Den Haag vinden, wordt dan alleen maar groter. Dus ja, het was boeiend om te zien. En er zijn verschillen tussen links en rechts zoals ze daar stonden. Maar dit zijn ook de mensen die daarna die besluiten wel moeten nemen in diezelfde Eerste Kamer. Zijn ze van elkaar afhankelijk. Ja. Dus dat was een beetje de treurige wolk die ik erboven zag hangen. Dat gevoel van toenadering, dat ontstond er gisteren niet echt. Nee. De fact-check marathon. Ja, in deze verkiezingstijd komen veel uitspraken van politici voorbij waarvan je kunt afvragen of ze wel kloppen of niet. Factcheckers van het AD, Universiteit Leiden en collega's van Pointer van de KRO-NCRV die houden die uitspraken tegen het licht en kijken of ze kloppen. Sietse is hier van Loosdrecht van Pointer. Sietse, goedemorgen. Goedemorgen. Jullie hebben gekeken naar een bewering over koeien en geiten in Gelderland. Ja. Ja, dat klopt. Wij stuiten in een verkiezingsdebat van de provincie Gelderland op een uitspraak van Peter Drent. Dat is de lijsttrekker van de CDA al daar. En is ook de verantwoordelijk gedeputeerde voor landbouw. En hij zei daar het volgende. Als ik de helft van de koeien in Gelderland ga vervangen door geiten, heb ik aan al mijn vraagstukken rondom klimaat en stikstof voldaan. Want geiten stoten aanzienlijk minder uit, dat één. Ja, nou, geiten zijn dus veel beter voor het milieu, zegt hij, dan koeien. Dus ik zou zeggen allemaal aan de geitenmelk. Geitenkaas, maar, alles. Geitenkaas, het is ook allemaal best wel lekker, maar dat is een persoonlijke mening. Nee, we hebben het nog even nagevraagd. Hij doelt echt op de uitstoot van methaan en stikstof. Methaan is natuurlijk een heel sterk broeikasgas. Nou, wij hebben dit nagevraagd aan universitair hoofddocent diervoeding van de Wageningen Universiteit, Jan Dijkstra. Hij weet alles van wat dieren eten en wat ze uitstoten. Mm-hmm. En hou je vast, dan blijkt een geit weegt ongeveer 10 keer minder dan een koe. Hij eet dus ook ongeveer 10 keer minder. Hij stoot ongeveer 10 keer minder stikstof uit en ongeveer 8 à 9 keer minder methaan. Dus je zou zeggen, wauw, die geit die is ontzettend milieuvriendelijk. Ja. Maar nou komt het, een geit geeft ook 10 keer minder melk. En hij geeft ook 10 keer minder vlees. Dus per saldo is een geit precies even vervuilend als een koe. Ja. Sterker nog, als je naar methaan kijkt, zelfs nog iets vervuilender. Dus de totale uitstoot neemt me af, maar de totale productie van alle producten die we eruit halen neemt mega af. Ja, dus met 90% om precies te zijn. Tenminste voor het deel van de koeien dat je vervangt door geiten. Dus de vraag is of de hele landbouwsector daar akkoord mee gaat. Ik denk eerlijk gezegd van niet. We hebben ook gekeken in onderzoeken die kijken naar het verschil tussen dieren en uitstoot. Er wordt natuurlijk overal alleen gekeken per kilo of per liter melk. Hè? Ik bedoel, als je hem door een kip vervangt, een koe, moet je eens kijken wat je dan wint aan uitstoot. Dus een ander punt wat hij natuurlijk maakt is dat hij daarmee het klimaatprobleem en het stikstofprobleem in Gelderland oplost. Christiane van der Wal heeft gezegd, Gelderland moet 42% reduceren in stikstofuitstoot. Maar we hebben het even uitgerekend. Ik zal die rekensom hier niet herhalen. Maar als hij deze exercitie uitvoert, Peter Drent, en die helft van die koeien vervangt door geiten, dan reduceert de stikstofuitstoot door koeien met 45%. Dus dan zou je zeggen, nou, dan heeft hij aan het doel voldaan van Christiane van der Wal. Maar hij houdt er geen rekening mee dat er ook nog allerlei andere dieren rondlopen in Gelderland. Dat je daar ook nog auto's rond hebt rijden. Dat je daar ook nog een industrie hebt die ook allemaal stikstof uitstoten. Dus je komt ergens onder de 20% reductie uit in plaats van die 42. Kortom, ook dit punt. De totale rekensom klopt niet. Dus. De totale rekensom klopt niet, nee. Nee. Dankjewel, Sietse. En jullie ook bedankt. Wennemoet Boersema en Jos van den Broek. NPO Radio 1. Gert Kluk is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. President Zelensky zegt dat zijn leger in minder dan een week tijd meer dan 1100 Russische militairen heeft gedood in de slag om Bakhmut in het oosten van Oekraïne. Rusland op zijn beurt zegt dat het honderden Oekraïners heeft gedood. Rusland probeert al sinds de zomer Bakhmut in handen te krijgen. Gemeenten bij Rotterdam De Heek Airport zijn tegen een toename van het aantal vluchten. De luchthaven wil groeien, maar de omliggende gemeenten zijn bang voor toename van de overlast. Rotterdam De Heek Airport stelt dat groei zonder extra overlast mogelijk is, omdat vliegtuigen in de toekomst stiller worden. In Malawi zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen door de tropische storm Freddy, die afgelopen weekend over het land raasde. 16 anderen worden vermist. De storm kwam afgelopen weekend voor de tweede keer aan land in het zuiden van Afrika. En de Japanse romanschrijver en Nobelprijswinnaar Kenzaburo Oe is 88 jaar oud overleden. Kenzaburo Oe schreef onder meer over het leven met zijn zoon, die werd geboren met een hersenafwijking. In zijn roman speelt ook de Amerikaanse bezetting van Japan na de Tweede Wereldoorlog een rol. Dankjewel. Dan weer naar het verkeer. Robert Vriezen. Een paar korte files nog in ons land. Op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Een kapotte vrachtwagen bij afrit Forst. 10 minuten vertraging daardoor dat de rechte rijstrook dicht is. Werkzaamheden op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. Bij Groningen-West nog 5 kilometer file. En op de N57 is een vrachtwagencombinatie geschaard. De weg Middelburg-Rotterdam is dan ook in beide richtingen dicht bij Ouddorp. Tot 11:30, Hélène Plag. Ja, ik ben van plan om er een positief uurtje van te maken, maar erg optimistisch is een groot deel van de commissarissen van de Koning niet. Het stikstofdoel in 2030 lijkt niet haalbaar. Trage besluitvorming in Den Haag is een van de grootste problemen. Gisteravond zagen we dat ook in Nieuwsuur, waar ze een aantal commissarissen van de Koning hadden ondervraagd. En onder meer dat gebrek aan politieke daadkracht gaan wij natuurlijk bespreken met 3 commissarissen van de Koning hier aan tafel. Jetta Kleinsma had u natuurlijk al gehoord, onze spraakmaker, commissaris in Drenthe. Inmiddels ook hier Jaap Smit uit Zuid-Holland en Andries Heidema uit Overijssel. Allebei. Goedemorgen. Welkom. Weinig optimistische conclusie gisteren in Nieuwsuur als het gaat om die stikstofdoelen in 2030. Meneer Heidema, denkt u ook dat het, net als een groot aantal collega's van u ervan overtuigd is, dat het onhaalbaar wordt? Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we de mouwen gaan opstropen en aan de slag gaan. In plaats van eindeloos blijven debatteren over 2030, 2035 of welk jaartal ook. Mm-hmm. Daar ligt een mega opgave. Laten we ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk aan de slag gaan om de kansen die er zijn, want er liggen ook heel veel kansen. Er is ook veel bereidheid, ook in de agrarische sector, om ook te veranderen, om die op te pakken. Ja, dat is een keurig antwoord natuurlijk. Maar uw eigen provincie gaf in januari al aan, naar het Rijk toe, van luister, 2030 gaan wij niet halen, 2035 willen we de ruimte voor hebben, we willen 5 miljard hebben. Dus u vertelt hier nu een heel voorbeeldig verhaal. Nee. Maar de eisen zijn wat anders geweest in januari. De kern van het verhaal wat we toen hebben neergezet als provincie blijft het verhaal. Laten we aan de slag gaan. En daar hebben we de nodige voor nodig. En de wet maar op dit moment, geen compromissen. De wet op dit moment geeft gewoon aan 2035. Er ligt een politieke wens van de coalitie om die om te zetten naar 2030. Mm-hmm. Dat vraagt wetswijziging. De insteek van Overijssel is, laten we alsjeblieft aan de slag gaan. Want dit soort gebiedsgerichte trajecten, waar je met de boeren, de terreinbeherende organisaties en alle andere betrokken om de tafel moet gaan zitten. Om te kijken, hoe kunnen we nou die dynamiek die gewoon in het landelijk gebied zit, benutten. Om die verandering die nodig is te realiseren, dat kost tijd. En laten we in plaats van nog een jaar debatteren over tijdstippen of over instrumenten, laten we ervoor zorgen dat we gisteren aan de gang gaan. Ja, maar die 2030 is wat u betreft niet heilig. 2030 is wat mij betreft een duiding van de enorme urgentie die op het vraagstuk zit. Wij moeten gisteren aan de slag. Een simpel ja of nee mag ook, hoor. Ja, dat het wordt ik, een aardig uur zo. Meneer Smit, kunt u wel duidelijker zijn misschien? Nee, want dit zijn geen ja-nee-vragen. Daar heb ik gisteren in Nieuwsuur ook iets over gezegd. Ik vind dat er veel te veel gedebatteerd wordt over getallen en over cijfers. Het is een beetje spreadsheet-politiek. We hebben het in beton gegoten. Als we een afspraak hebben staan, en daar staan cijfers in en data in. Natuurlijk kun je zeggen, 2030 is wat mij betreft een uitgangspunt. Laten we daarop mikken. Maar ik ken het leven inmiddels goed genoeg om te weten dat er soms hele goede redenen zijn waarom iets langer duurt. Ja. Als je dat nu al zegt, dan lijkt het alsof je het hek openzet van nou, het heeft zo'n vaart nog niet. Nee, het heeft echt haast. Maar om nu, bij wijze van spreken, eindeloos elkaar het leven zuur te maken van ben je voor of tegen 2030? Dan zeg ik, nou, dan ben ik voor 2030, maar ik hou er rekening mee dat het iets later wordt. Ja, het is niet per se de strikte overtuiging, maar we moeten het zien te halen. Ja. Dat is het meer. Ja, het is niet dat dit puur door mij wordt gezien. Nee, snap ik maar. Heel veel partijen lopen hier juist enorm mee. Ja, maar dat is toch eigenlijk treurig. Ik bedoel, we zitten politiek elkaar af te rekenen op 2030 of 2035. Ik ben het weer zo met mijn collegaatjes eens. Laten we nou toch alstublieft een keer beginnen. En misschien wordt het dan wel 2029. Ja. Oh, dat, kijk, u draait me even om. Misschien zijn we nog wel eerder klaar. Nee, maar die stikstofuitspraak ligt er al zo lang. Er ligt 24,3 miljard op een plankje in Den Haag. Zeker. En er komen gewoon geen besluiten. Nee. We gaan het er uitgebreider over hebben zometeen. Maar laten we eerst even een frisse neus gaan halen. Iedere ochtend zijn ze weer op pad. Speciaal voor de Spraakmaker. De verslaggevers van het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, ik zeg wel we, meneer Heidema. U moet gewoon blijven zitten hoor, hier in de studio. Want we is in dit geval onze uitzendkracht van dienst. Thomas Schuurman is dat. Thomas, je staat op de Vanberg in de provincie natuurlijk. Zeker. Van onze spraakmaker, van mevrouw Kleinsma in Drenthe. Nou, voor de fietsers onder ons, het is een bekende pukkel in het land. En Thomas, jij bent er ook nog wel eens eentje die zijn shirtje aantrekt en even op de fiets stapt. Heb je hem meegenomen nu? Nou, ronduit gevaarlijk vandaag, zou ik zeggen, Guilaine. Het is dus, ja, het is natuurlijk winderig vandaag in dat land. En dat is hier in Drenthe niet anders. We staan ook uit de wind. Want bovenop die berg, voor de mensen die hier wel eens zijn geweest, ja, staat zo'n soort toeristisch trefpunt. Een rond huisje. En wij staan precies aan de achterkant uit de wind. Maar als je hier met de fiets omhoog zou gaan vandaag, dan zou de zomer eens een keer afgewaaid kunnen worden. Want ja, dit is gewoon windkracht 8 hier zo'n beetje bovenop. En ik heb dan ook nog geen fietsen gezien. Maar er zijn veel mensen in het land die hier prettige herinneringen aan hebben aan deze berg. En dat geldt dus ook voor onze spraakmaker van vandaag, mevrouw Kleinsma. Waarom is deze plek speciaal voor u? Nou, ik ben geboren en getogen in Hogeveen. En dat is dicht bij die Vanberg. En ik ging vroeger met mijn vader op de tandem. Ik loop een beetje moeilijk, dus we hadden een tandem thuis. Vaak richting Van. Dat was de afvalverwerker. Nou, dan zag je inderdaad al dat afval liggen. En nou, dat was niet echt, ik zou maar zeggen, een fantastische aanblik. En bovendien, al die groene treinen, die kwamen ook dwars door Hoogveen heen. En met al die afval vanuit het westen, huppakee, naar de Vam. En nu is die afvalverwerker er nog steeds. En we kijken heel goed naar hoe die dat afval verwerkt. Maar het leuke is nu dat die Vanberg echt voor de recreatie een dikke, dikke opsteker is. En dit weekend is onder bijzonder ingewikkelde atmosferische omstandigheden de Ronde van Drenthe daar nog verreden. Dus in september komen de Europese kampioenschappen wielrennen naar Drenthe. En die gaan natuurlijk ook over de Vanberg. En daar hebben we ook Drentse veldkeitjes liggen. Dus dat zijn kasseien. En even over die Ronde van Drenthe gesproken. Toen was het hier ook wit, hè? Zeker afgelopen zaterdag toen de vrouwen naar boven gingen. Naast mij staat gedeputeerde Henk Brink. Ja, u bent hier opgegroeid in de omgeving. In uw portefeuille onder andere vrije tijdseconomie. Bent u ook zo'n wielrenner die hier wel eens naar boven klimt? Ik moet eerlijk zijn, ja, dat doe ik wel eens. De laatste tijd wel weer wat minder. Maar ik kan inderdaad vanaf mijn huis hier naartoe fietsen en dan 1 of 2 rondjes over de berg en dan weer terug. Ja. De Ronde van Drenthe was hier dus afgelopen weekend onder lastige omstandigheden. De boeren hebben hier nog geprotesteerd. Er worden wat borden nog weggehaald, daar als we er goed naar kijken. Maar om het hoekje van deze koepel, daar zie ik nog een extra pukkel komen. Want deze pukkel van 48 meter boven NAP wordt nog hoger. Hoeveel hoger? Nou, er komt nog ongeveer 15 tot 18 meter bij. En dan is hij straks 63 meter boven NAP, zullen we dat dan zeggen. Ja, en dan komt, we hebben hier ongeveer 2,5 kilometer echt een prachtig klimparcours opgelegd voor fietsers. Trouwens ook wandelpaden, mountainbike routes, noem maar op. Maar dan komt er nog weer 1,5 kilometer bij. Ja, en dan is het stijgingspercentage, als je in één keer vanaf de zuidkant naar boven zou, is 18%. Ja, dan gaat het wel ergens over. Dat is oud. Ja. Die Vanberg staat trouwens voor vel afvoermaatschappij, voor de mensen die zich dat afvragen. In het verleden was er nog wel eens wat cynisme hier in deze provincie over deze berg. Want ja, de Randstad dumpte hier het afval. Hè. Daar zijn we dan wel goed genoeg voor. Nu verwelkomt u die mensen uit de Randstad maar wat graag. Hè. Want ja, het wielertoerisme is belangrijk hier. Hoe belangrijk is dat voor u? Nou ja, Drenthe is natuurlijk een vrije tijdsprovincie. Drenthe is ook de fietsprovincie. En als je dat een impuls wilt geven, dat was voor mij in ieder geval toen de aanleiding dat je zegt van ja, fietsen kun je overal. Ondanks dat hier fantastisch is, natuurlijk rust. De ruimte die er is. Maar moet je iets hebben wat elders niet is. Nou, deze Vanberg lag er. En toen hebben we met elkaar gezegd, eigenlijk zou je daar een wielenparcours op moeten leggen. Nou, en het is nu denk ik wel een soort Walhalla geworden voor iedereen die met de buitensporten zegt, wandelen, mountainbike routes. Er ligt een bikepark, er ligt iets voor jeugd voor de mountainbike. Om echt zo'n bike track park ligt er ook. Kortom, er is hier van alles aangelegd. En je ziet ook gewoon dat hier heel veel gebruik van gemaakt wordt. Ja. Ja, en dit is wel een mooi multifunctioneel gebruik van zo'n berg. Ik zou mensen een beetje circulair zelfs om zo'n berg een herbestemming te geven. En ja, dat zie je dan bij zo'n Ronde van Drenthe. En we hopen straks in september ook bij het EK dat hier prachtige beelden wegkomen. Ja. En de fietsers zijn hier wel geliefd, want die zijn niet overal even geliefd in het land. Er zijn er zoveel. Ja, die fietspaden zijn vol en zo. Dat hier nog steeds erg geliefd. Ja, Drenthe is altijd een provincie waar denk ik de nuance nog goed te vinden is. En natuurlijk zie je spanning ook als het om natuur gaat van de mountainbike routes. Kan dat nog? Nou, we hebben daar goede afspraken over met onze natuurbeherende organisaties. Ja, en er kan in Drenthe nog steeds fantastisch gefietst worden. Ook met een mountainbike, maar zeker ook met de wielrenfiets. Ja. Maar vandaag even niet. Dank u wel, meneer Brink. Die pukkel komt er dus bij. Daar wordt gegraven. Fietsen is hier geweldig in deze provincie op de Valmberg. Maar vandaag met windkracht 8 eventjes niet. Even niet, nee. Als het maar op tijd is voor september. Maar dat lukt vast wel, mevrouw Kleinsma. Ik vind het heel stoer dat die beide jongens er staan, hoor, er bovenop. Want oh ja, het waait hartstikke hard. Dat is wel tegen het stootje. Nou ja, dat wil ik wel even gezegd hebben. En overigens, mijn gedeputeerde Henk Brink, die zwaait nu af. Hij is 12 jaar gedeputeerde geweest. Maar dit is een van de dingen die ook dankzij hem tot stand is gekomen. Ja. En hier gaat de provincie dus over, hè. En dat moeten we echt onderstrepen. De provincie kan zulke mooie dingen doen. Rondom de recreatie bedoelt u? Nou, en of. Ja, dat is een van de dingen waar het provinciaal bestuur echt goede impulsen aan kan geven. Ja, als het gaat om die sportevenementen is niet per se de taak van de provincie, maar u vindt dat ook leuk om dat naar u toe te trekken. Jaap Smit in Zuid-Holland, is het de bedoeling volgens mij dat Rotterdam en Den Haag willen beide wel de tour starten binnenhalen. Normaal is sport niet zozeer wat jullie als Zuid-Holland doen. Hè? Is dat hier dan nu wel een reden om te zeggen, nou, bij de tour start? Nou, dat zijn duit in het zakje. Precies. Duitje in het zakje. Duitje, klein duitje. Nou ja, het zijn twee grote steden, die trekken dat naar zich toe. Net als met het Eurosongfestival, daar heeft de provincie ook een flink bedrag gedoneerd om een subsidie gegeven. En ik zelf vind het ook belangrijk. Kijk, sport is niet draagt ook bij aan een goed vestigingsklimaat. Het draagt bij aan het promoten van je eigen provincie. Dus het is niet een core business van de provincie. Mm-hmm. Maar ik pleit er zelf altijd wel voor om op een bescheiden manier blijft er niet afzijdig van. Ja, maar is er ook een beetje een gezonde concurrentie tussen provincies, meneer Heidema, om goede sportevenementen binnen te slepen? Nou, in Overijssel pakken we het eigenlijk wat breder aan. We kiezen nadrukkelijk voor om meerjaar grote beeldbepalende evenementen in Overijssel te ondersteunen. En dat gaat breder dan alleen maar sport. Dat gaat, het gaat ook over marathons, maar het gaat ook over zaken als bijvoorbeeld kunst en cultuur. Denk bijvoorbeeld aan Deventer op Stelten, om eens een zijspoor te noemen. Zaken die gewoon een provincie, een stad, een regio in de schijnwerpers zet. En liefst langjarig. Ja. Die marketing heb je natuurlijk wel een beetje nodig. Voordat wij verder praten over de heethangijzers, stikstof kwam net al even ter sprake, hebben wij nog even een mooie nadere introductie van jullie gemaakt. Oh. Jetta Kleinsma is waarschijnlijk de bekendste van de drie commissarissen aan tafel. Iemand die bovendien weet hoe het is om moeilijke politieke beslissingen te nemen. Want onder welke staatssecretaris in het kabinet Rutte 2 werd de pensioenleeftijd ook alweer opgerekt naar 67 jaar, waarvoor dank. Voorlopig zijn ze nog niet van haar af daar in Drenthe. Vorige week hebben de Provinciale Staten de minister namelijk aanbevolen om haar te herbenoemen. Overigens zal ze dan zelf ruim de pensioenleeftijd hebben overschreden. In 2027 wordt mevrouw Kleinsma 70 jaar. Jaap Smit. Dierenarts worden, dat was de droom van Jaap Smit. Maar na twee keer te zijn uitgeloofd voor dierengeneeskunde werd het de studie theologie in Leiden. Een parkeerstudie noemde hij het zelf, maar dat werd het niet. Sterker, hij werd dorpsdominee en later legerdominee. Zonder politieke, maar met een bak aan bestuurlijke ervaring begon hij bijna 10 jaar geleden als commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En eigenlijk heeft dat gebrek aan politieke ervaring hem nooit in de weg gezeten. Zijn motto luidt, als je weet dat je kunt zwemmen, dan maakt het niet uit hoe diep het water is. Andries Heidema tenslotte kun je niet gelukkiger maken dan met een ronkende kettingzaag in zijn handen. Dat klinkt misschien luguber, maar voor deze amateur tuinarchitect is het dé ideale manier om te ontspannen. Maar de politiek, daar leek hij vooral voor in de wieg gelegd te zijn. Hij was wethouder en natuurlijk meer dan 10 jaar burgervader in Deventer. Een benoeming die in 2007 aanvankelijk niet door iedereen werd begrepen. Een man van de ChristenUnie notabene in een links-liberale stad als Deventer. En nu is hij dus de burgemeester, maar dan van de provincie, zoals hij het zelf noemt. Ja, ik kan van alles over die benoeming vragen, maar sorry, die zaag die komt toch vooral bovendrijf. Is het ook echt dat u die boompjes dan helemaal mooi in vormen maakt en zo? Nee, helemaal niet. Nee. Ik woon op een boerderijtje met een mooie tuin, een ruime tuin eromheen. En ik heb ooit tuin- en landschapsarchitect willen worden. En ik ontspan in de tuin. Op allerlei manieren, voor alle duidelijkheid. Hoor, dus ook aanplanten van bomen. Oh, toch ook wel. Soms waait er wat om. En ik heb ook een houtkachel. En is het heerlijk om met die kettingzaag gewoon dat helemaal... U bent ook nogal groot. groot is dan zo'n grote kerel met zo'n kettingzaag. Ja, ik kan me voorstellen dat de buren in het begin dachten, oké. Valt reuze mee. Valt toch wel mee. Meneer Smit, over dat zwemmen en dat diepe water. Ja. Daar heb je dus niet per se de politieke ervaring voor nodig. Diepe water, oké. Sterke stroming, daar bent u ook tegen bestand? Nou ja, mijn motto is inderdaad wel, want ik heb een paar flinke sprongen gemaakt in mijn loopbaan. Begon als predikant. Ik ben ook nog samen met mevrouw Kleinsma hebben gewerkt aan de verhoging van de pensioenleeftijd. Want ik was dan voorzitter van het CNV. Ja. Maar ik ben een paar keer in mijn leven in onbekend water gesprongen. Omdat ik wist dat ik kon zwemmen. En dan moet je natuurlijk wel wennen inderdaad aan de stroming, aan de temperatuur, aan de golfslag. Maar kennelijk is me dat gelukt. Ja. Dus ook toen de vraag kwam van de minister met wie ik toen sprak over mijn ambitie om commissaris te worden. Ik zei, ja, ik zei, hoor eens, als je naar mijn loopbaan kijkt, ik heb diverse van dat soort sprongen gemaakt. Ik geloof toch niet dat ik ergens verdronken ben. En dat is hier ook niet gebeurd. Heeft u hem zelf verzonnen eigenlijk, ja. Van het water? Zelf de metaforen? Ja. Niet ik hou erg van metaforen, ja. Oké. Nou, ja. We gaan zullen ze turven. Ja, is goed. De komende 3 kwartier gaan we dat doen. We houden een lijstje bij. Ja, laten wij het gaan hebben over een van die hete hangijzers. Het stikstof. Dit weekend hebben we natuurlijk duizenden boeren gezien die kwamen protesteren bij het Zuiderpark. Ook trouwens nog een paar trekkers langs het traject van de Ronde van Drenthe, mevrouw Kleinsma. En het provinciebestuur van Noord-Brabant kwam op de valreep, dus kort voor deze verkiezingen nu, met de beslissing dat ze daar tot na de orde geen vergunningen verkrijgbaar zijn voor projecten die leiden tot meer stikstofuitstoot in Natura 2000 gebieden. Is dat, mevrouw Kleinsma, een statement van iets wat officieel eigenlijk of in de praktijk al aan de hand is in veel provincies? Ja, ja, we moeten echt nauwgezet kijken naar wat kan er. En dan gaat het echt niet alleen om bouwprojecten. Mm-hmm. Dan gaat het zelfs ook over theaterspectakels en dat soort dingen. Dus dat doen we in Drenthe ook. Ja, daarom waren de boeren ook boos. Ze zeiden zelfs zo'n evenement als de Ronde van Drenthe, daar moeten we al rekening houden met stikstofuitstoot tegenwoordig. Ja. Waar gaat het nog om? Ja, maar goed, we zullen toch met z'n allen iets moeten doen aan die stikstofuitstoot. Dus daar begonnen we ook mee net. Hè. Het moet gewoon glashelder worden wat er dan kan. Er zijn bij ons in Drenthe, en dat geldt voor alle provincies, hè, collega's, echt veel boeren die mee willen denken en dingen willen omvormen en ook willen stoppen als ze geen opvolgers hebben. Maar die willen nu wel weten wat voor financiële mogelijkheden er dan voor hen zijn. Want die boeren moeten natuurlijk ook gewoon een boterham houden. Ja. Dus als dit zo lang duurt, dan raakt iedereen uit het lood. En ik merk dat ik loop al wat langer mee in het openbaar bestuur, maar dat zelfs ik zoiets heb van, nou, stelletje dreutels, kom nou toch gewoon een keertje laag over met besluiten. Ja, toch als je dan kijkt wat collega's in Limburg zeggen, die geven aan, er is geld, er is een regeling, er zijn boeren die willen. Meneer Heidema, die gaf ook aan, waarom gaan we dat als provincie eigenlijk niet voorfinancieren? Dan kunnen we in ieder geval door. Zijn we niet te afwachtend? Het is ook een beetje ordinair om bij het Rijk alleen maar je hand op te houden. Nee, dat doen we voor een stukje al. Ook als Overijssel. We hebben een wat we noemen een anticiperend grondfonds, waarin we nu al ook verschillende boerderijen hebben opgekocht en gaan opkopen om juist de dynamiek in het landelijk gebied enigszins mogelijk te maken. Maar je loopt wel tegen grenzen aan. Een beetje boerenbedrijf, dat is een miljoen niks. Mm. Dus het gaat over heel groot geld. Dus we hebben nu echt het Rijk nodig om ook echt bij te springen, om ook de verantwoordelijkheid met ons op te pakken, om die dynamiek die in het landelijk gebied zit, wat Jette net al aangaf. Er zijn heel veel agrariërs die graag het zij willen stoppen, het zij willen extensiveren, of gewoon ook voor natuur, voor water en landschap gewoon ook een perspectief willen hebben dat ze ook daar in hun bedrijfsvoering gewoon ruimte voor willen maken. Ja. Maar dan heb je wel langjarig, heb je gewoon duidelijkheid nodig. Je investeert voor tientallen jaren gewoon in een boerenbedrijf, in een bedrijfsvoering. En dat vraagt duidelijkheid. En dat is eigenlijk de kern van waar we ook als provincie naar vragen. Zorg voor duidelijkheid, zorg voor een gereedschapskist. En we kunnen per provincie op maat van wat er in onze provincie speelt, zijn wij als provincie in staat om met die andere partijen dan dat nieuwe toekomstperspectief ook te gaan opbouwen. Want daarom vroeg ik ook net hoe zich in januari, wat de provincie destijds naar buiten bracht. Jullie waren als een van de eerste met de plannen die kwamen, van zo zou het eruit kunnen zien. Maar kwamen daarmee ook met dat kostenplaatje van, we moeten 5 miljard hebben aan transitiekosten. Dat is 1 provincie in een totaal van een budget van 24 miljard. Dus kijk, als andere provincies dat ook gaan vragen, dan kom je toch net eventjes iets tekort. Hoe is die verstandhouding dan nu met het Rijk? Want jullie hebben toen gezegd, dit is wat we nodig hebben. Zonder dat wordt het ook lastig om te doen. Het is een gezamenlijk gevoel van urgentie. Maar ik merk wel dat de Haagse realiteit, waarin afzonderlijke ministeries met afzonderlijke thema's en afzonderlijke ministers met afzonderlijke onderwerpen bezig zijn, dat het ongelooflijk complexe opgave is om in Den Haag die besluitvorming in die verschillende ministeries te synchroniseren tot een gereedschapskist, waar je op lokaal en regionaal niveau een oplossing kunt vinden voor de vraagstukken die er liggen. En ja, dan zie je ook verschil in tempo zie je ontstaan tussen ministeries. Dan is op een bepaald onderdeel is het duidelijk. Maar dan mis je weer een ander deel van de gereedschapskeer. Dus daar zit een ongelooflijke uitdaging. Dat wordt ook op rijksniveau dat wel gezien en erkend. We hebben zelfs een minister, Hugo de Jonge, die ook in Den Haag verantwoordelijk is om die ruimtelijke puzzel, want dat is het voor een deel, om die te leggen. Die verantwoordelijkheid naar zich toe heeft getrokken. Maar het is en blijft een hele complexe opgave. En dat zou ontzettend helpen als in Den Haag wordt gezien van jongens, wij hoeven hier niet in Den Haag de complete oplossing te bedenken. Geef vertrouwen aan provincies, geef vertrouwen aan de regio. Dat ze op een verantwoorde manier. We gaan straks weer kiezen voor een nieuw parlement. De democratisch gekozen mensen die gewoon de verantwoordelijkheid dragen voor het samen met de inwoners creëren van een oplossing. Leg die verantwoordelijkheid daar ook neer. Geef dat vertrouwen dan ook. En zorg voor die gereedschapskist zodat we aan de slag kunnen gaan. Maar meneer Smit, u bent ook de voorzitter van het IPO, het interprovinciaal overleg. Dus dan spreek je namens de provincies ook met de overheid. Ook even de situatie bij u in de provincie. Want die ligt natuurlijk weer anders dan Overijssel en Drenthe. Als we het groene hart pakken in Zuid-Holland. Ja, dat is een beetje een melee volgens mij van veebedrijven, van Natura 2000 gebieden, af en toe ook wat bewoning. Ligt ook niet alleen in Zuid-Holland. Nee, ook dat nog eens. Ja. Maar dat is helemaal. Het mooie vind ik dat. Ik ben zelf in Drenthe voor een deel opgegroeid, dus ik ken die provincie ook. Maar dat zijn onvergelijkbare provincies. Ja. En daarmee spreek ik geen waardeoordeel uit, maar wij hebben echt een hele andere soort baan. Het lijkt op een. Ja. En met andere, op een andere manier met dezelfde vraagstukken te maken. Dus als je naar Zuid-Holland kijkt, dat is natuurlijk een mix van zware industrie. Vergeet niet dat in Zuid-Holland 22% van onze nationale boterham wordt verdiend. Mm. De meest dichtbevolkte provincie. Ik geloof dat bij jou 500.000 mensen wonen. In Drenthe. 501.000. 501.000. Nou, bij mij 3,8 miljoen. Ja. Ja, dus er zijn onvergelijkbare grootheden. En dat betekent dat ook die stikstofproblematiek bij ons weer een andere aanpak vraagt dan bij collega Kleinsma en collega Heidema. Maar goed, we zullen wel met elkaar, dat heet dan gebiedsgericht, aan de gang moeten gaan. En als het dan gaat, als u me aanspreekt als voorzitter van het IPO. Ik zei toen ik voorzitter werd, ik wil best met een grote mond naar Den Haag gaan. Maar daar niet alleen maar met een hand die ik ophoud en geklagen over zie ons nou weer staan. Dan wil ik gaan met een belofte. Dan wil ik dat wij met elkaar eruit komen welke bijdrage wij als provincies kunnen leveren aan het mede oplossen van de grote urgente problemen. En als men dat graag wil, dan kan ik ook zeggen, dan heb ik deze voorwaarden nodig die jullie moeten inlossen. En dan kom je terecht bij. Dus ik wil niet zanik en zeuren. Ik wil zeggen, hoor eens, dit is de belofte die wij kunnen doen. Ja. Daar heb ik jou voor nodig. Dus maar kun je daar als eensgezind, eigenlijk alle provincies hebben verschillende belangen. Dus dat lijkt me dat is weer dus lastig de kunst. Ja, om die vuist dan naar Den Haag te maken. Omdat iedereen wat anders vraagt. Ja, dat klopt. Maar daar hecht ik ook wel waarde aan. En gelukkig met elkaar doen we dat. Je moet niet Zuid-Holland en Drenthe door dezelfde mal heen halen. Dat werkt niet. Dan worden ze een Drenthe zagrijnig en bij mij ook. Maar wat je wel kan doen is zeggen, wat is het kader dat wij als 12 provincies wel gezamenlijk kunnen delen? En waarbinnen ook onze diversiteit een plek krijgt. Nou, dat vind ik de grote balanceerkunst op dit moment, ook als voorzitter van het IPO. En het is natuurlijk lastiger dan bij gemeentes. Kijk, je hebt 344 gemeentes, dan heb je er altijd wel 50 die het niet mee eens zijn. Maar bij ons zijn het er 12. Dus je streeft eigenlijk altijd naar unanimiteit. Want dat valt wel erg op als iemand er anders over denkt. Maar dat is erkenning van de diversiteit. Daarom wordt er ook gesproken over gebiedsgerichte aanpak. En dat is de ruimte die je ook als provinciaal orgaan kunt gebruiken. En vergeet niet dat er is een enorme allergie bij op provinciaal niveau. Dat als we de Rijksoverheid gaan zeggen, we willen dat je dat zo en zo doet. Nee, er zit ook een provinciaal parlement waar we voor gaan stemmen, de Staten. En ook op provinciaal niveau worden er afwegingen gemaakt hoe dan zeg maar dat deel wat wij moeten leveren in onze provincie zijn plek krijgt, zijn beslag krijgt in diezelfde provincie. Ja, want ik kan me ook zo voorstellen dat je als burger dan denkt, als je zo ook zit te luisteren, van ja, de provincies geven af op het Rijk, die gebrek aan daadkracht toont, er gebeurt maar niks. Maar dat je denkt van, ja, verenig jezelf als provincies en denkt, joh, een groot gelijk. We gaan gewoon. Ja, nou, daar hebben ze groot gelijk in, want dat doen we ook, hè, want dat zeiden mijn beide collega's net ook. Natuurlijk kopen we al boerenbedrijven aan en proberen we de natuur nog steviger te verankeren. Dat doen we allemaal al heel lang. Maar nu moet er een extra impuls komen. En het krachtige van het kabinet toen het aantrad was dat men zei, nou, wij gaan 25 miljard voor die impuls op de plank leggen en die gaan we als de drommel inzetten. Want er moet iets gebeuren. Er is urgentie. En we zijn nu zoveel maanden, jaren verder. En er gebeurt gewoon niks. Daar en wij willen zo graag. Wij willen zo graag. Woningbouw is er nog zo eentje. Maar die gaan we na 11 uur bespreken. Heel goed.

Er zijn bij de Provinciale Statenverkiezingen woensdag minder stembureaus open dan 4 jaar geleden. In Utrecht en Limburg is de afname het sterkst. Klanten van de Amerikaanse Silicon Valley Bank, die afgelopen vrijdag omviel, hoeven niet bang te zijn dat ze hun geld kwijt zijn. Normaal krijgen klanten in de VS maximaal $250.000 terug als een bank omvalt. Economieverslaggever Eva Wiesing. Terwijl 97% van alle klanten meer dan dat geld had staan. Echt miljoenen vaak. Nou, dat geld is nu veiliggesteld. Want de Amerikaanse overheid heeft ervoor gezorgd dat andere banken in Amerika daar garant voor staan. Het faillissement wordt afgewikkeld. En de klanten die komen hier met de schrik vrij. De bank heeft ook een Nederlandse klant. Het Leidse biotechbedrijf Pharming heeft er een tegoed staan van $45 miljoen. Dat is een kwart van het totale vermogen van het bedrijf. Gemeenten bij Rotterdam De Heek Airport zijn tegen een toename van het aantal vluchten. Ze vrezen meer overlast. Rotterdam De Heek Airport heeft per 1 januari 2025 een nieuwe vergunning nodig. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet hierover een luchthavenbesluit nemen. De luchthaven schrijft in zijn plannen dat het aantal vluchten kan groeien, omdat vliegtuigen in de toekomst stiller worden, waardoor de overlast, ondanks de groei, minder zou worden. Het weer af en toe zon, verspreid over het land ook enkele buien. Het is 15 tot 17 graden. Morgen een stuk kouder. Later op de dag kans op winterse buien. En dan wordt het hooguit 8 graden. Ster. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Water, natuur, dier en mens kunnen niet zonder. Toch hebben we het steeds vaker te weinig of te veel. Water Natuurlijk werkt aan een Nederland met schoon, gezond en voldoende water. Stem 15 maart. Water Natuurlijk. Juridische teksten? Ook die kunnen superhelder zijn. En juridische zekerheid geven. Bent u klaar voor klantgerichte voorwaarden of heldere actes? Lo van Eck leert uw juristen helder te schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Profel. Bij Profel Kozijnen en Deuren bieden we een heel programma aan glasheldere beloftes. Check ze op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Heldere juridische teksten? Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Dit is een boodschap van de Europese Unie. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Op 15 maart maken we keuzes over de toekomst van ons water. Moet ons water super schoon zijn voor mens, plant en dier? Of moeten we accepteren dat vervuiling er tegenwoordig bij hoort? Hoe zie jij de toekomst van ons water? Stem ook op 15 maart tijdens de waterschapsverkiezingen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur waarin we met drie commissarissen van de Koning doorpraten over de opgave waar hun en eigenlijk alle provincies voor staan. Jetta Kleinsma is er van Drenthe, Jaap Smits uit Zuid-Holland en Andries Heidema namens de provincie Overijssel. We gaan aan het eind van Spraakmakers natuurlijk de nationale nieuwsquiz spelen. En u krijgt alvast, als u het leuk vindt om mee te spelen, een aanwijzing voor vraag 13. Die vraag luidt: een rivier in Chicago werd dit weekend te ere van St. Patrick's Day in welke kleur gebracht? When I think it might be nicer. Being red or yellow or gold or something much more colorful like that. Ja, even doordenken, maar dan hier in de studio hebben ze hem in ieder geval. Hopelijk heeft de quizkandidaat straks ook het antwoord. Wij pikken de provinciale draad weer op en duiken de provincies in om het over de woningbouw te hebben, want dat er veel gebouwd moet worden, nou, dat staat buiten kijf. Maar om het beeld even te krijgen, meneer Smit, u gaf al vorige half uur aan, eigenlijk zijn het onvergelijkbare provincies. Wat is de woningopgave waar u voor staat met Zuid-Holland? 235.460 woningen. Kijk eens aan. Meneer Heidema? We hebben net een woningdeal gesloten voor 42.000 woningen. 42.000. Kan nog net geen nulletje achter, zeg maar, om Zuid-Holland te bereiken. Precies. En mevrouw Kleinsma? Nou, wij hebben ook een woondeal gesloten voor 13.000 woningen. Jeetje, wat een verschillen zijn dat dan, hè? Maar dan is dus Zuid-Holland is bijna een kwart van de totale woningopgave voor heel Nederland. Is dat in verhouding? Dat is een goede vraag. Het is ook een hele simpele rekensom, dat als je alles met het percentage inwoners verdeeld, dan hebben wij op alle terreinen de grootste opgave. En met woningbouw is het nu ook zo. Dus dat wordt echt passen en meten. En zeker als je ook wil voorkomen dat we al het groen dat er nog in het dichtbevolkte gebied is vol gaan bouwen met grote Finex-wijken, wat ook niet het beleid is. We willen juist voorkomen dat al die het groene hart of groenstroken, weilanden, dat die volgebouwd worden met huizen. Dus het adagium is binnenstedelijk. En dan meer de hoogte dus. Vorige week of twee weken geleden was ik bij een nieuwe wolkenkrabber in Rotterdam. De Coal Tower, 150 meter hoog. Dat is voor een on-Nederlands is dat. Het is nog 75 meter lager dan de hoogste, de Zalmhaventoren die er vlakbij staat. Maar dat is het adagium, in ieder geval in het dichtbevolkte gebied van Zuid-Holland. En dan kom je wel op de vraag, ik weet even niet meer welke partij dat is, me ontschoten, die meedoet aan de statenverkiezingen, maar die aangaven van bouwen kan. Maar hoe zit het met de leefbaarheid? Want er komen dus tienduizenden mensen bij. Daar gaan al die auto's rijden. Krijg je straks eigenlijk dat Zuid-Holland een soort New York City is met het groene hart als een klein Central Park. En moet je dat willen? Dat is ook een goede vraag. In Zuid-Holland loopt als het ware een slagader van Leiden naar Den Haag, naar Delft, naar Schiedam, Rotterdam, Dordrecht. Dat noemen wij de oude lijn. Mm-hmm. Je kunt dat de slagader noemen van Zuid-Holland. De drie universiteiten in onze provincie worden ook door die slagader verbonden. Dat zou ook heel goed zijn om dichter bij elkaar te brengen. Delft, Leiden en Rotterdam. En natuurlijk ook een filiaal van Leiden en Den Haag. Dus er is heel veel langs die oude lijn. En daar is ook nog ruimte om de lucht in te gaan. Maar ik zeg wel eens, je moet voorkomen dat je de drie hoogachters van over de 40 jaar bouwt. Ja. En dat je natuurlijk wel ook zorgt dat het leefbaar is. En daar wordt natuurlijk ook veel aandacht aan besteed. En het zal nooit helemaal alleen maar binnenstedelijk kunnen. En er is ook een verlangen, dat is ook een politiek punt. Daar kunnen mensen ook hun keuze op bepalen. Er zijn partijen die zeggen, hoor eens mensen, allemaal mooi dat binnenstedelijk, maar er moeten ook aan randen van dorpen moeten gebouwd kunnen worden. Of er moet hier en daar ook wel een uitleglocatie gebruikt kunnen worden. Want mensen willen ook nog een huis met een tuintje. Ja. Of we willen dat onze jongeren bij ons in de buurt kunnen blijven wonen. Maar er liggen best veel nationale parken. En dat Groene Hart natuurlijk. Dus daar kom je ook al snel mee. Nee, maar er zijn ook partijen die zeggen, nou, geef elk dorp een straatje extra. Maar dat zijn de politieke keuzes die gemaakt kunnen worden. Dus daarom is het ook hartstikke goed dat jullie gewoon uitgebreid aandacht aan besteden. Want de provincie gaat over de inrichting van je leefomgeving. Ja. Is het een beetje prettig geordend hier? Of wordt het een zootje? Ja, vorige week, de commissarissen die er vorige week zaten, ook een aantal uit de provincies meer aan de randen van het land, die zeiden als er meer gebruik was gemaakt van heel Nederland, qua infrastructuur dus ook, dus meer investeren in het openbaar vervoer bijvoorbeeld, als dat de afgelopen jaren meer was gebeurd, dan had je nu met die woningopgave, had je het meer kunnen spreiden. Je ziet het enorm gebeuren, omdat ook na corona en tijdens corona, mensen zich vergewisten van het feit dat je digitaal kan werken. Hè? Dus in Overijssel of Drenthe kunt wonen en je werkgever in het westen hebben. Ja. En in het oosten zijn de huizen toch iets goedkoper. En heb je inderdaad veel minder hoogbouw. Maar dan moet je het wel goed ontsluiten. En daar heeft u echt het punt te pakken, denk ik. We pleiten in het oosten en het noorden natuurlijk al heel lang voor een oplossing voor het knelpunt bij Meppel. Mm-hmm. Meppel is de toegangspoort tot Groningen, Leeuwarden en Assen. Ja, en als Meppel eruit ligt met de trein, dan ligt alles plat. Ja. En dat gebeurt heel vaak, zo gemiddeld 9 uur per week. Nou, dat is essentieel. Dus dat moet echt verbeterd worden. Ja, en wij pleiten vanuit het noorden natuurlijk ook voor en het oosten voor de Neder-Saxe-lijn, die Twente verbindt met de stad Groningen. Dat gaat zo langs de hele oostelijke grens heen. En op die manier kunnen jonge mensen ook in onze regio's blijven wonen. Want nu trekken jongeren vaak weg naar Groningen of naar het westen. Wij hebben dus relatief veel oudere inwoners. Ja, dus dat wordt ook helemaal de bewoning? De bebouwing die bij jullie nieuw is, zijn dat ook meer woningen toegespitst op ouderen, op de vergrijzing? Nee, we kiezen echt voor een mix, voor jong en oud. Want op het moment dat je alleen maar focust op de senioren, dan kun je een prachtige studie doen aan de Universiteit van Twente. Maar dan vervolgens, als je zoekt naar wonen en een werkplek, voordat je het weet, oriënteer je op de Randstad. Terwijl er gewoon in Oost-Nederland fantastische banen zijn. Maar dan moet je ook zorgen voor fantastische huisvesting, voor fantastische voorzieningen. En zit dat dan wel bij de steden in de provincie? Dat zit bij de steden, maar ook in de dorpen moet het gewoon een plek zijn waar je gewoon kunt wonen en waar je kunt leven. En dat heeft ook betrekking op de grote verandering in het landelijk gebied. We zeggen ook eens Overijssel. Als je kijkt naar die grote verandering in het landelijk gebied, dan gaat het over meer dan alleen maar landbouw en natuur. Dan gaat het ook over de hele sociale-economische samenhang in het landelijk gebied. Mm. Die komt ook onder druk te staan. Ja. Dus zorg voor leverheid in de dorpen, zorg voor voorziening en bereikbaarheid van de dorpen. Dus het gaat echt over een complexe opgave die we met elkaar moeten vastpakken. Ja, maar bij welvak wordt aangegeven, de hang is er gewoon naar de trek in de stad. Naar de grote stad. Dus... Ja, voor jonge mensen wel, maar ik merk nu wel meer en meer dat jonge mensen iets langer thuis blijven wonen en wel studeren. Ook omdat er gewoon geen studentenkamers zijn in het Westen. Maar ook omdat ze het de moeite waard vinden. En het is dus nu zaak om die jonge mensen verspreid over heel Nederland perspectief te bieden. Want we hebben overal en nergens handen en hoofden nodig. En in onze eerste uur hadden we het even over de universiteiten. Ja. Maar we hebben ook gewoon veel mensen nodig die praktisch aan de slag gaan. Gewoon met hun handen. Die koesteren we ook. Ja, de mensen die nodig zijn, meneer Smit, de bouwmaterialen, eigenlijk aan alles is een tekort. Dus dan komen we weer op die enorme opgave waar u voor staat. Ja, en dat dan is wat ik ook nog de stikstof. Ja, dat wat ik aan het begin van dit uur zei van. We moeten uitkijken dat we niet in een soort Excel of spreadsheet politiek komen, waarin we denken het opgelost te hebben als wij een handtekening hebben gezet onder een getal of een datum. Dat vind ik dat moet ook gebeuren. Hè. Dan heb je ook iets om elkaar aan te houden en een streefdatum en een ambitie die je neerlegt. Maar als je zo'n document bekijkt, dan loopt het natuurlijk vol met allerlei voorwaarden die wel ingevuld moeten worden. Er moet stikstofruimte zijn, er moeten bouwmaterialen zijn, er moeten voldoende metselaars en loodgieters en andere bouwvakkers zijn om dat allemaal te doen. Ja. Er moeten infrastructuur moeten zijn. Hè? Dus als je in Zuid-Holland gaat bouwen, bij ons is het adagium eerst bewegen en dan bouwen. Leg een weg aan voordat je met een woningbouwwijk met een wijk begint. Dus het heeft met heel veel factoren, geld, vergunningen. We zijn natuurlijk ook allemaal een meester in om te zorgen dat als iets ons niet zint, om dat eindeloos te kunnen ophouden. Als je kijkt naar bij mij in de provincie in Valkenhorst, het voormalige vliegkamp Valkenburg. Ik mag er echt hopen dat. Het al 20 jaar over dat ik nog meemaak als commissaris dat daar gewoon een huis staat. Ja. He, dus, maar dan zit je ook nog met bezwaarprocedures vanuit de omgeving mooi, die er maar nog bij komen. Ja, maar dat. Maar is het dan, want we hebben nu natuurlijk Hugo de Jonge die over de inrichting gaat, die ook heeft gezegd van ik ga meer die regie naar me toe trekken. Ja. Dus in de woningwet staat dat gemeentes en provincies kunnen worden gedwongen om zich te houden aan afspraken over het nieuw aantal te bouwen woningen, de bouwlocatie, het bouwtype, het type woningen. Hij zegt er is een te groot geloof geweest in decentrale besluiten en de markt. U heeft eerder aangegeven, meneer Smit, van terughalen naar het Rijk gaat hem niet worden, is niet de oplossing. Heb ik dat gezegd? Ja, heeft u eerder, of nou in een nieuwjaarstoespraak was of niet? Het staat in ieder geval. Nee, maar laat ik zeggen. Je krijgt structuurproblemen. Nee, kijk, je moet niet alleen over de structuur met elkaar gaan praten, want dan verlies je jezelf in een debat over de structuur. Maar ik vind het heel logisch dat in tijden van zo'n grote urgentie, dat je zeg maar op landelijk niveau een stuk van de regie naar je toe pakt. En zegt, anders komen we er niet uit. Want er zijn enorme polderaars in dit land. En ik ken de polder van binnen en van buiten, mevrouw Kleinsma ook. Maar het kan wel verdraaid veel tijd kan het kosten. En als die tijd er niet is, dan vind ik het heel normaal dat je op landelijk niveau zegt, hoor eens mensen, hebben we ooit het ministerie van Volkshuisvesting afgeschaft. En het allemaal naar de lokale en naar de provinciale overheden. Ik vind het begrijpelijk. Alleen moet je voorkomen dat het dan, ik wil hebben dat je dit doet dan ook nog op die manier. Je moet ons wel als provincies de ruimte laten om partner te zijn in het hele verhaal en te zeggen, oké, dan gaan wij met die opgave aan de slag. En we gaan het op deze manier met onze eigen mensen bespreken. Die stemmen er ook over in het provinciale parlement. Ik vind het niet zo gek. Maar het gebeurt nu niet voor niks, zou ik denken. Als er afgelopen jaar genoeg gebouwd was, dan was het niet nodig geweest dat het Rijk de regie naar zich toe trekt. Ik kan me niet herinneren dat ik me ooit ernstig verzet heb tegen het feit dat op landelijk niveau daar een stuk regie gepakt wordt. Ik vind het zelf ook nodig dat er gewoon duidelijkheid is. Dit zijn de doelstellingen. Mm-hmm. En zo wordt het uitgerold. Nou, u gaf aan van je hebt beleidsvrijheid nodig en voldoende budget om als provincie je werk te kunnen doen. En meer regie door het Rijk is niet de oplossing. Nee, maar wat ik daarmee wil zeggen, want anders ontstaat een onduidelijkheid. Ik vind het goed dat je op landelijk niveau landelijke doelstellingen maakt. Die hun vertaling krijgen per provincie. Daar zitten we ook aan allerlei tafels met elkaar te debatteren. Of het gaat over asielzoekershuisvesting of woningbouw. En uiteindelijk komen we tot een verdeelsleutel over het land. En als ik dan zeg maar die 235.460 woningen van mijn rekening krijg. Daar sluiten we een deal over, met regio-deals, noem maar op. Dan is het ook aan het Rijk, moet ook ons dan de ruimte geven om dat te doen op een manier die bij Zuid-Holland past. Maar ik snap ook heel goed dat als daar gewoon allemaal gedreuzel ontstaat, dat dan de minister zegt, zeg, wordt het nog wat? Ja. Maar wat je dan nu kunt krijgen, je hebt die Gnephoekpolder bij Alphen aan de Rijn, waar ook al langer over wordt gesproken om wel of niet te bouwen. De provincie heeft daar twijfels geuit over de bodemgesteldheid. Ja. Nou, Alphen aan de Rijn wil het wel en daarvan heeft Hugo de Jonge nu gezegd, ik vind het een prima plek. Ja, maar deels. Dus dan krijg je op een gegeven moment, ook al is het deels, wel degelijk die aanwijzing waarmee je dus als provincie overroeld kan gaan worden. Ja, terwijl je niet voor niks zegt, het kan daar niet. De bodemgesteldheid is gewoon niet te sterk. Jawel, maar er is een verschil tussen wat Hugo de Jonge nu gezegd heeft van ga daar maar mee aan de gang. Mm-hmm. En tussen het totaalplan wat er voor aanvankelijk lag. Er komt... Dus hij mag zich er een beetje mee bemoeien. Nou ja, er zijn kijk, het uitgangspunt van de provincie was van we hebben dat niet nodig daar. We hebben andere plannen, zijn zat plannen, dus niet daar. En we willen voorkomen dat al het groen verdwijnt. Nou, dan kun je met elkaar over steggelen. Ik vind het ook niet zo gek dat de minister op een gegeven moment zich daarmee bemoeit. Moet niet elke week gebeuren, want dan wordt het vervelend. Maar in dit geval is er door de minister gezegd, nou, kijk, als je het nou zo en zo aanpakt, komt er een klein deel van de plannen die in Alphen aan de Rijn aanvankelijk gemaakt werden, kan gerealiseerd worden binnen nu een tientallen jaren. Maar niet die hele polder volbouwen, want dat staat... En het lijkt mij als je als provincie zegt van het is daar niet nodig, we hebben andere oplossingen. En dan komt er vanuit Den Haag toch straks een aanwijzing van nou, doe het maar wel daar, terwijl je zelf andere ideeën hebt. Lijkt mij best irritant. Jawel, maar dat is wel mooi. Er zijn ook wel eens gemeentes die met elkaar in harren warren. Zeker. En dan kan je als provincie een beetje een bemiddelende rol en scheidsrechterende rol spelen. En dat geldt voor de... En dat doet het Rijk nu eigenlijk. Ja, meneer Heidema, we zijn allemaal overheden natuurlijk. Mede-overheden. Ja. Kijk, ik zit op zichzelf in een overzichtelijke provincie met 12 gemeenten. Ja. En daar doen we gewoon zaken mee. We zeggen wel eens tegen elkaar, wij besturen Drenthe met z'n 13e. En die woondeal waar we het nu over hebben, die 13.000 woningen, die komen natuurlijk in al die 12 gemeenten. En die gemeenteraden, die kunnen aan het eind van de rit zeggen, nou, hier doen we een clustertje van dit en hier doen we een clustertje van dat. Daar gaan we iedere keer als provincie een thermometer in stoppen. Mm-hmm. En als het niet snel genoeg gaat, dan gaat onze gedeputeerde van wonen. Dus even buurten en de vinger omhoog steken. Ja. Maar als wij als Drenthe totaal in gebreken zouden blijven, wat we absoluut niet van plan zijn, ja, dan is het ook logisch dat de minister van Volkshuisvesting ons op de schouder komt. En er zit, meneer Heidema, ook een afhankelijkheid gewoon in. Ja, we hebben elkaar ontzettend hard nodig. Ja. En dat is de kracht van die woondeal ook. Daar hebben we dus als gemeenten, woningcorporaties, provincie en Rijk gezamenlijk gezegd, het is de opgave voor Overijssel. Hier gaan we met elkaar voor. Daar zitten ook een aantal kritische succesfactoren in. Die hebben we met elkaar ook op een rijtje gezet. En die liggen deels op het bordje van het Rijk, die liggen deels op het bordje van ons. En samen moeten we ervoor zorgen dat we die ambitie ook waar kunnen maken. Wij gaan ervoor met elkaar. Ja. En ja, soms moet je elkaar dan even scherp houden. Nou, ik vond het wel opvallend, wat volgens mij stond het in Trouw over die woningwet. Dat zegt, er zit wel één bottleneck. Dus dat de plannen als alle woningplannen tot nieuwe stikstofproblemen leiden, dan moeten partijen onderling maar oplossingen verzinnen. Bijvoorbeeld snelheidsbeperkende maatregelen. Dus dan komt het wel op jullie bordje te liggen om misschien hele impopulaire maatregelen te nemen. Neem even het voorbeeld van stikstof. In Overijssel hebben we met elkaar verkend van hoeveel van die 42.000 woningen nu zonder stikstofproblemen zouden kunnen worden gebouwd. Dus ongeveer driekwart. Dus daar kan het gewoon sowieso vol swing doorgaan. Zij dat er nog best wel een aantal andere complexe problemen zijn. Rond stikstof, voor dat kwart, daar moeten we echt kijken van hoe kunnen we daar nu een oplossing voor vinden. En dat klopt. Dat is niet iets wat alleen de provincie dan kan doen. Dat zullen we dan als onderdeel... Als ik maar één opmerking mag maken over de verschillende overheden. Ik vind echt het Huis van Thorbecke, hè, waar zeg maar, de landelijke overheid, de provinciale overheid en de lokale overheid een vleugel van hebben. Dat is niet zeg maar een gevecht tussen etages of tussen vleugels. Dat is een huis waar de overheid gezamenlijk in zit. En mij als burger, want ik ben ook nog gewoon een burger. Mij interesseert het niet of een probleem lokaal, provinciaal of landelijk wordt opgelost. En dat geeft mij de heilige plicht om als provinciaal bestuurder Niet te zien als een concurrent van of lokaal of landelijk, maar we zijn met elkaar de overheid. Nee, dat is heel interessant, want ik denk dat heel veel mensen denken, ik heb daar geen boodschap aan, de overheid is de overheid en verzaakt als dingen niet geregeld worden. Alleen, gaf u net ook wel aan, ik zit maar te wachten op Den Haag totdat ze eindelijk eens een knoop doorhakken. Als we gaan zitten roetveegpieten, dan wordt het niks. Dat geeft wel een soort verwarring natuurlijk. Nou ja, maar je mag wel van bestuurders verwachten, waar ze ook zitten, dat ze gewoon eens knopen doorhakken. Ja. En dat is mijn appel. En dan is er ook niet te veel electoraal belang waardoor het niet gebeurt. Kijk ik even naar de niet-politicus hier aan tafel. Electoraal belang? Ja, dat daardoor ook een hoop vertraging is in besluitvorming. Omdat zeker, maar wat we nu nodig hebben naar mijn idee zijn dappere en moedige bestuurders. Ja. Politici die ook een eigen achterban durven te vertellen dat het paradijs nog niet zal aanbreken en dat er harde maatregelen nodig zijn. En dat als we nu niet met elkaar de schouders eronder zetten, dat we dan de zaak vooruit uitschuiven. Ja. En dan zijn wij de mensen die we nu verwijten dat ze 20 jaar geleden niet de zaak hebben aangepakt, en zijn wij dan over 20 jaar. Doet u dat nu ook, zeg maar, als zo hard het niet zou doen. Aan de slag dus. Is meneer Heidema in die zin misschien een frisse wind als BBB welkom? Om eens even wat te laten gebeuren. Want laten we eerst maar eens even kijken. Peilingen, zeg maar, heb je Drenthe en ook Overijssel, doen ze het goed? Ik denk dat de BBB een beste kans maakt op een aantal zetels bij ons ook in de Provinciale Staten van Overijssel. Dat zal een nieuwe impuls geven, maar ik ben het zeer eens met Jaap. Belangrijk is vooral dat het politici zijn die daadkracht hebben. Ja. Die erkennen dat we een groot probleem hebben met elkaar. En maar schouder aan schouder over grenzen heen. Dat dat misschien wel eens dat zou kunnen helpen, maar dat zal de toekomst moeten leren. Ja. Echt. Ja, maar dat is ook gewoon best wel eens gezond, denk ik. Hè. Kijk, bij ons gaat er nu een musical in première over Boer Koekoek, die uit Hollandse Veld kwam. Ja, ja. En in die tijd, dan praat ik over de jaren 60, kwam er ook een frisse wind. Nou ja, dat is op zichzelf niet verkeerd. Maar daadkracht, jongens, kom op. Een beetje besturen, ik blijf het maar zeggen, daar gaat het om. Nou, dat woord schrijven we dan in grote letters op. En het zou fijn zijn als er ook werk van wordt gemaakt, toch? Alle drie, bedankt. Graag gedaan. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Er mag niet gesouffleerd worden. Ik heb zo'n idee dat jullie best de antwoorden gaan weten. Maar het is aan onze quizkandidaat Joost Manges. Die moeten de goede antwoorden gaan geven uit Utrecht. Welkom. Ja, dankjewel. Ben je? We gaan gewoon de quiz spelen. Ja. Zullen we dat maar doen? Ik ben er klaar voor. Bij de verkiezingen komende woensdag zijn minder stembureaus open dan 4 jaar geleden. Er zijn zo'n 400 stembureaus minder open. Kleuren ze keurig netjes. Een hokje rood en dan kunnen ze hier in de desbetreffende bussen stoppen. 10 van de 12 provincies leveren stembureaus in. Het is zo makkelijker tellen, zegt de gemeente. Er zijn heel veel vrijwilligers nodig voor dit werk. Ja. In het algemeen valt op dat de afname vooral in stedelijke gebieden te zien is. De stembus kan op slot. De sleutel gaat meteen in de stemkoffer. Overmorgen zijn er minder stembureaus beschikbaar dan 4 jaar geleden bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dat blijkt uit een analyse van de NOS. Met hoeveel procent is het aantal stembureaus landelijk gemiddeld afgenomen? 20%. Nee, 4,5%. Okay. Dat zou wel heel rigoureus zijn. In alle provincies is het aantal stembureaus gedaald, behalve in 1. Daar steeg het aantal stemlokalen met 2%. Om welke provincie gaat het? Utrecht. Nee, het is de dame van de provincie Drenthe. Die moest wat eerder weg, dus die ging net de studio uit. Dus ik had nog even kunnen wijzen, maar dat kan natuurlijk niet. Provincie Drenthe gaat het om. En overigens blijkt ook uit dat NOS-onderzoek dat de toegankelijkheid van stembureaus van bijvoorbeeld rolstoelen is toegenomen. Van ruim 92 naar 97%. Dan vraag 3. Begint weer met een fragment. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben rond het middaguur de Utrechtse baan geblokkeerd. Deze demonstratie die hier achter mij is, was uitdrukkelijk verboden door de gemeente en door de politie. De politie zegt dat de actievoerder een aantal keren is gevraagd om weg te gaan. Daarna zette de politie een waterkanon in. Ja, toch nog een koude douche. Eigen schuld, vond premier Rutte. Al dachten de actievoerders daar heel anders over. Welke organisatie heeft een onderzoek aangekondigd naar die inzet van de waterwerpers? Extinction Rebellion. Wat zeg je? Extinction Rebellion? Nee, het is Amnesty International in dit geval. Hoewel demonstraties verder vreedzaam zijn verlopen, besloot de politie dus uiteindelijk toch in te grijpen. Hoeveel actievoerders zijn daarbij gearresteerd? Mag afgerond, hoor. Er zitten er 4 nog vast, waarvan 3 extensie bij 1 boeren, maar 200. Ja, zijn er nog veel meer. Ja, 700 in totaal, 698. Ja. Kletslat. En van de politie kregen ze wel droge kleren, dat dan wel. Vraag 5, weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Wil je die relay ook gewoon winnen? En ja, om dat hier te doen in de laatste 2 rondes, het hele stadion ging los. Ik dacht echt, ja, dat moeten we gewoon pakken en Ja, gewoon zo sterk gereden met het team. Ja, echt niet normaal. Sandra Velsenboer. De shorttrackster. Ja, ze toonde zich dit weekend oppermachtig op het WK shorttrack in Zuid-Korea. Hoeveel gouden medailles won ze? 5. 4 waren het er. Oh, zo'n 5 in totaal, de dames. Ja, 4 gouden. Ja, dat is wel een hele prestatie inderdaad. Wij zoeken nog een persoon uit de actualiteit. Die moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus wie bedoelen we? Hier komen de hints. 4. Ik zit rotsvast op mijn plek. 3. Het zou zonde zijn als ik met pensioen ga. 2. Ik ben de hand van God. Oh, paus Franciscus. Dat zou maar kunnen, hè? Voor 1.10 jaar geleden werd ik gekozen tot paus. En inderdaad rotsvast, wordt gezien als rotshoeder van het geloof. Oh ja, ja. In die zin, en zou zonde zijn als ik met pensioen ga. Het wordt zonde, daar ging het dan natuurlijk ook om. De factor staat daarmee op 3, dus dat is goed dat je hem redelijk snel wist. Want daarmee heb je in ieder geval nog wat punten verdiend. En daar gaan we ook als vermenigvuldigingsfactor de tweede ronde mee. Okay. De Nationale Nieuwsquiz. Hoeveel astronauten zijn dit weekend na een verblijf van 157 dagen in het internationaal ruimtestation teruggekeerd naar aarde? 3. 4. De schorsing van welke Britse sportpresentator heeft tot een crisis bij de BBC geleid? Dat is goed. De Europese Commissie wil de komende jaren hoeveel procent meer kritieke grondstoffen gaan delven? Pas. Weer een getal, hè? 10. De afschaffing van welke registratie in de wijkverpleging wordt opnieuw uitgesteld? Oh, die had ik net gelezen. Pas. Ja, de 5-minuten-registratie. Ja, 5 minuten. In welk land zijn meer dan 100 mensen opgepakt vanwege vergiftigingen op meisjesscholen? Iran. Ja, de film Everything Everywhere All at Once was vannacht met hoeveel prijzen de grote winnaar bij de Oscars? 7. Ja, welk type boeren vindt dat supermarkt te hoge prijzen vragen voor hun producten? Ten biologische boeren. De VVD en welke andere partij willen dat de overheid zelf de bouw van 2 kerncentrales in handen neemt? Syrië? Ja, Groot-Brittannië. Gaat welk land meer dan 500 miljoen euro betalen om vluchtelingen tegen te houden? Frankrijk. Ja, welke politieke partij gaf afgelopen 4 weken het meeste geld uit aan reclame? BBB. Het was D66 in dit geval. Vraag 13 nog. Een rivier in Chicago werd dit weekend te ere van St. Patrick's Day in welke kleur groen. Gebracht? Dat was groen. Ja. Maar die was helaas buiten de tijd. Dus die kan ik dan weer niet meerekenen voor de punten. In totaal waren 5 vragen, had jij goed beantwoord. Ja. Maal 3, komen we op scoren van 15. Dat gaat het niet worden. Ja, we zijn optimistisch, maar 15 is niet de hoogste score, denk ik, ooit gehaald. Ik heb dus, ik ben benieuwd wat de andere kandidaten deze week gaan doen. Niettemin, Joost, dankjewel voor jouw komst hier naartoe. Ja. Ik zei mevrouw Kleinsma, die was al de deur uit, zo gezegd. Maar ook dank aan de andere 2 commissarissen natuurlijk. Andries Heidema en Jaap Smit. Graag gedaan. Succes nog met de laatste loodjes. Succes met de uitzending. Zometeen hier op Radio 1, Sven op 1 met Sven Kokkeman. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen, Guylaine. Nog 2 dagen, dan gaan de stembussen open. Jullie hadden het er ook al over vandaag. En dus gaan wij praten met een van de politieke leiders die van belang is voor de Eerste Kamer straks. En natuurlijk ook voor de uitslag in de Provinciale Statenverkiezingen. Maar vooral in die Eerste Kamer, want hij gaat daar samen met de Partij van de Arbeid met 1 fractie door. Jesse Klaver is mijn gast zo in Sven op 1. Dat dus zometeen bij Sven. En zometeen wordt u eerst nog door Gert Kluk bijgepraat over het laatste nieuws. Ik wens u nog een fijne middag. Tot morgen. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO.